välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dessa slag. Idag är datumet den 21/3. Detta är avsnitt nummer 20. Idag har vi en fullspäckad session redo för er. Gästerna idag som vi har med oss talar är Fredrik, Lotta, Danny, jag heter Max, och idag har vi en speciell gäst med oss, nämligen Sara. Och vi hoppar direkt in i vårt första lilla roliga segment som där vi diskuterar vad vi har spelat under föregående vecka. Och vi börjar med våran gäst Sara. Vad har du haft för dig under föregående vecka i spel? Berätta lite för oss vad som fyller din nördvardag. Ja, jag har spelat Elite Dangerous faktiskt. Oh. Det vet jag att Fredrik har varit på. Ja. Ja. Det är väl lite långt tråkigt ibland, men det var kul i början i alla fall. Mm. Jag tänkte det här, det kommer väl in något så här, nu inte jag kört det på ett tag, men det här, har det inte kommit in något co-op-läge? Jo, de har ju lagt upp en patch nu som ska göra det enklare att vara i grupp med varandra, så att säga, och ja, klara missions och så här tillsammans. Och jag vet inte, min sambo spelade mer än vad jag gör. Okej. Okay. Men den kom väl typ förra veckan eller så? Eller ja, det var något sånt. Det var ganska nyligen i alla fall. Ja, precis. Jag har inte riktigt satt mig in i just patchen så här. Jag har mest kört runt och tradat och försöka skaffa pengar och så här. Precis. Men, för någon som inte riktigt har talat om spelet, kan du sådär några snabba meningar berätta vad det är? Okej, det är väl ett, vad ska man säga, space simulator-spel. Man kör runt i sitt lilla rymdskepp. Och så antingen kan man trada eller så kan man vad heter det, strida mot pirater, eller jag vet inte riktigt. Men jag har inte satt mig in i det jättemycket. Jag har mest kört runt och tradat och så här. Man kan göra missions och så här, och det intressanta med själva spelet är ju att det är mappat efter vårt universum, så att säga. Eller ja, att alla planeter och stjärnor och så här som finns ute i universum som NASA och whatever har upptäckt. Precis. Präsigt. Hur kommer det sig att du satte dig och spelade just det här? Var det just att killen din sa att ja, men jag ska lira det här, och då tänkte jag om jag kan hänga på, eller var det något annat skäl som fick dig att hoppa in i spelet? Det var typ det första du sa. Min sambo gillar väldigt mycket freelancer och så här. Och han var väldigt intresserad av Elite Dangerous, och vi båda väntar ju på att Star Citizen ska komma ut som fullt spel. Vi spelar ju både alfan och betan eller vad det nu är nu för tiden, men vi satte oss ner och började spela Elite Dangerous, och det var väl, för mig så tycker jag det är lite långtråkigt nu. Men jag hoppas på att det blir bättre sen i alla fall. Precis. Jag kan nog hålla med dig faktiskt på många punkter. För jag körde ju det här typ ganska intensivt då ett tag efter det släpptes. Det var i december där, tror jag. Om jag inte minns helt fel. Och i början så var det wow, en hela vårt universum. Liksom, man kan åka vart man vill och så vidare. Men det blir lätt att ja, nu har jag gjort trading och så. Nu har jag hoppat ur liksom i den här hyperhastigheten och så ett par gånger och hittat lite hemliga grejer eller vad man säger. Men vad kan man göra sen liksom? Det är precis det jag frågar också liksom när jag sitter och spelar det. Det känns som att det saknas någonting som får mig att vilja fortsätta spela det. Precis. Kan det vara lite som EVE Online tenderar att bli, att det känns som att man kommer hem från jobbet, man sätter sig vid datorn och så påbörjar man jobb nummer två, att det är mest att man grindar sina och tradar och grindar sina missions och minar och sådär. Lotta, du menar som World of Warcraft? Nej. Det är ett helt annat. Det kan vi ta sen, Norskis. Okej. Okay. Alltså, jag har inte själv spelat EVE Online, men som du beskriver det så låter det väldigt mycket som Elite Dangerous, eller i alla fall den uppfattningen jag har fått av det. Fast det sociala, jag vet inte hur socialt EVE Online är med tanke på att det är ett MMO, men det sociala finns inte riktigt i Elite Dangerous, tycker jag. Okay. Ja, det är väl egentligen inte alls där. Alltså visst, det finns ju där, men det känns inte som att de har satt fokus på det överhuvudtaget. Mm. Nej, precis. Men förhoppningsvis så ska patcher göra det bättre. Mm. Men det känns som att det släpptes lite för tidigt. Ja, precis. Man skulle ju kunna, jag skulle vilja se mer som betydligt bättre uppdragsformer på det liksom, så att man får betydligt bättre och mer visualiserade mål så att säga som du ska ha. Det känns lite så här, visst, du kan åka dit och sälja det eller åka hit och göra det liksom, men jag skulle vilja ha en mer större mål. Ja, definitivt. Det finns någonting som heter community events. Nu har jag inte riktigt kollat upp vad de är, men det är tydligen events som händer i själva universumet som alla ska kunna ta del av, och beroende på vilken riktning, alltså i, det finns tydligen någon story eller lore där, men liksom beroende på vilken riktning som folk ägnar sig mest åt, så ändras någonting i alla fall, vilket är rätt intressant, men jag har själv inte upplevt det. Nej, precis. Ja, men okej. Okay. Bra. Jag har inte så mycket mer att säga om det faktiskt. Nej, men då räcker det så, vet du. Har du spelat någonting annat? Veckans spel, men det skulle vi ju ta sen. Precis. Tar vi under sin egen sektion, ja. Ja, men du, då får vi tacka för det. Vi får höra lite där, det är lite intressant. Vi kan gå och fråga Fredrik som hade rätt mycket att säga om saker också. Vad har du suttit och spelat under veckan? Ja, jag skulle också vilja säga att jag har kört mycket, men jag har typ kört utav veckans spel bara två spel. Bara två spel? Jaså? Ja, och det ena snackade jag om senare förra veckan, och det är City Skylines. Skillnaden är nu att jag tog och gjorde Örebro på kartan. Nej, vad häftigt. Jo, för man kan ju trycka sig i map editorn till att göra från ja, det är väl någon Google Maps liknande sida, så klickar du bara vilket område du vill ha, då tar han in topografin därifrån. Jaha. Det är rätt häftigt. Ja, det är det ju, och det är farligt. Jag tror jag satt längre tid till att göra klart den kartan än att spela den kartan faktiskt. Men jag har suttit ett otal timmar i City, så det vet vi ju sedan förra veckan att det är ett spel som passar mig väldigt bra. Jag tycker om att sitta och läsa en bok samtidigt som jag tittar lite på skärmen och säger, ja, men där, de bygger bra där och det ser ut att växa bra. Ja, men då vänder vi på bladet. Och du kommer sitta väldigt många timmar till. Ja, ja. Det passar mig ypperligt det här spelet. Så där. Men det är just det här med att jag har gett mig på lite med map-editorn. Jag har faktiskt gjort lite assets också. Det var väldigt lätt. Och jag gjorde ett sjukhus med en stor gubbe på taket. Okay. Såg ut som en ekorre. Jag vet inte vad det är för något sjukhus, okay. Men jag tänkte barnsjukhus. Okej. Han är smittad med ekorren. Ekorres sjukhuset. Alla goes nuts. Djursjukhuset. Precis. Ja. Nej, men det är just det här enkelheten där, att hur de har implementerat det i spelet, och sen att jag liksom, man bara ett klick och då åker ut på den här Steam Workshops, och jag har redan haft någon eller några filurer som tyckte, ja, kul, Örebro, wow, det finns flera örebroare på Steam, det är helt otroligt. Oh, jag kanske borde göra Malmö eller Gävle då. Ja, absolut, absolut. Ja, jag hade tänkt att köpa det nästa vecka, så att det är kul att höra lite om det och se vad folk så har för upplevelse. Precis. Mm. Ja, alltså spelmässigt så är det ju liksom det indragande, det är inte så här skriver det på näsan om hur du ska göra. Det kan nästan vara till nackdel i vissa fall, som att, men hur gör jag egentligen för att ändra färdriktning på vägarna? Ja, nu har, då lär du dig i efterhand typ, ja, det gick åt pipan det här. Så jag vet det, för att det har gått åt helvete så många gånger, så man sitter och mekar tills man hittar det. Så man har inte riktigt följt ut på tutorials, men har du kört SimCity eller vilket som helst så stadsbyggnadsspel, så kommer du veta hur du ska göra i princip. Tropico? Yes. Tropico. Ja, visst. Ja. Fantastisk spelserie. Mm. Men det är nog med Cities. Sist då, jag satt, eller jag, norsken var ju här också. Jag fick ju Valiant Hearts The Great War på PS4 i och med att det följer med PlayStation Plus. Och det är ett spel som jag länge har velat spela, vilket vi påbörjade igår och körde klart det. Långt spel. Ja, vad kan det vara? 6-7 timmar. 6 timmar, precis. Det började ju med att vi gjorde ju en sån här spelsession. Och det är lite enklare för att ifall vi kör som vi vanligtvis brukar göra över TS, så hörs ju bara Fredrik, och så körde vi att satt i soffan nu. Det är mycket enklare. Och sen började det sedan. Ska vi fortsätta? Sure. Ja, micken tog ju upp oss bra ändå. Hur som har vi? Jag påbörjade och det, ja, vad ska man säga? Först om vi tar bara storyn i sig, då handlar det om ett par olika karaktärer som har en koppling till varandra på ett eller annat sätt. Du har Emil som är typ svärfarn, den här tysta, robusta fadersfiguren. Du har svärsonen Karl som dras in på de elaka sida. Det är ju första världskriget utspelar sig. Så det är ju Tyskland mot, ja, det är Frankrike och England till exempel som är i kriget då. Och hela stilen är ju en väldigt cartoonig stil. Alltså det är ju en animerad stil som även fast man vid första glimt bara tänker, ja, men det här, hur kan det här, det här kan ju inte vara seriöst, men vi sa ju det på direkt att det såg väldigt så här flash. Ja, ja, det såg lite flash liknande ut, men gisse säger jag. Det är ju storyn framför allt som man dras till här, och för min del musiken som jag tycker är fenomenal. Och sen att de hela tiden har, i och med att du tar i tur med olika slag och liknande ut efter dina karaktärs gång genom kriget från 1914 upp till 1917. Det är förvisso till 1918 kriget, men man är med till 1917. Och ja, det, jag tycker storyn är där som du kör det här spelet för. Sen har vi ju gameplay. Det är ju rent pusselspel egentligen. Du ska hitta en pryl som låser upp möjligheten att hitta en annan pryl för att sedan ta det vidare från den här nivån. Så det är som en pusselplattform nästan då. Och det tycker jag kan vara ganska så. Det funkar i början när det känns lite annorlunda. Men när man har gjort samma genom 6 timmar i sträck, med vissa undantag. Det finns en del bilscener som är jätteroliga däremot. I takt med musik. Klassisk musik gör att det bryter ut. Och tack och lov för det. För annars vet jag inte om jag... Fast å andra sidan somnar jag lite där på slutet. Men... Du somnar, jag spelar klart spelet. Ja, men... Så det är intressant vad den storyn. Ja, nej, men om vi säger så här, jag vaknade till, jag somnade kanske 2-3 minuter och sen så var jag med på det. Liksom. Om vi säger så här, klockan var 4 liksom, på natten. Klockan 4. Vi började spela in någon gång vid 10-tiden eller sånt, ja, där. Runt omkring där. Nej, ja, 10-tiden, sen körde vi liksom bara rakt på och spelade igenom spelet. Det är alldeles för lätt hänt att man bara helt plötsligt upptäcker när man är hos Fredrik. Ojsan, det är morgon. Oj då. Vad är hela fridens dag hände? Så kan det vara. Fördelen med det här spelet är framförallt faktan du får fram. Hela tiden du tar an banorna, det vill säga olika delar av krigets slag och så vidare, så får du även upp information, alltså riktig information med foton och liknande från de slagen och fakta om kriget i sig, som är jättebra summerat och skrivet tycker jag, och ger en sån effekt på spelet när du väl spelar, så att man känner wow, det här. Och på slutet så är det faktiskt, tycker jag, ganska så rörande, väldigt rörande. Det är just att det tar en tid emellan där och komma till slut, man vill nästan mer se storyn än man vill se gameplayet i vissa fall. det är inget så här happy go spel utan det är ju ett väldigt allvarligt spel. Jag tänkte ju säga det. Det låter fruktansvärt tungt. Fruktansvärt. Det har alltså det har ju komik i sig konstigt nog ändå just i hur till exempel karaktärer framförs liksom, som att de hoppar och studsar och säger wow, wow, wow, och pratar sin franska liksom, och viftar med en pistol liksom, rör på det. Men om man ska liksom, på något sätt ta ut vad de menar i de här situationerna så är det ju såklart allvarsamt. Men det finns en humor i det också, gör det. Så det har lite av båda. Men poängen de vill få fram med är just de svårigheter som förde med kriget, just hur brutalt första världskriget var med sina trenches i typ Frankrike och så vidare, och det fruktansvärda krig som det faktiskt var med senapsgas och allt det. Men ja, det var ett spel som för min del tog väldigt bra på slutet och storyn i sig är bra, lite repetitivt och kanske lite tråkigt i gameplay i vissa fall, men tack och lov så bryter den ut då och då, så en rekommendation från min sida, Valiant Hearts Great War. Och som vi sa att det är väldigt informativt, så det är något sådär, man skulle säga att ha för dem när de läser i skolan, kör det här, för att det är väldigt informativt. Man får väldigt mycket information, inte bara om just på slagen, utan när du är inne i ett läger och sånt där, så får du information om så här var det med de här soldaterna, de levde på det här sättet. Så det är överlag väldigt informativt, ja, och väldigt, väldigt nyttigt för att folk ska läsa ut, för att första världskriget, det känns så sopat under mattan, det är liksom att räkna med att men andra världskriget, och sen är det inte så mycket mer. Jag tycker det är viktigt att folk ska lära sig. Exakt, och en liten notis är också där att de har en ganska så tuff story, det vill säga det är olika karaktärer som har verkligen olika öden och så, och gripande. Men det är aldrig någonstans blodigt fullt ut. Du kan se folk skadade och du kan förstå att det kanske är, här har vi massor med ond bråd död, och man ser massor med lik och så, men det är aldrig liksom som att det går i på något sätt, utan det framförs på ett väldigt jag skulle vilja säga humant sätt, men de gör det bra helt enkelt. Det är en svår balans att göra ett spel om ett så tufft ämne och inte gå ape shit vad gäller blod och tarmar. Precis, men man får inte uppkört i näsan på sig. Nej, om man säger så här, det är ju väldigt mycket de är ute på slagfältet och de skjuter med bomber och sånt, men att när de träffas så typ trillar gubben och kull liksom, och sen ligger han på backen. Och det är ju inte så att man ser att de sprängs i bitar på det sättet, utan de har ju gjort det på ett fint sätt, så att säga. Ja, ett värdigt sätt. Precis, för att representera att, liksom, att det är grymt och sånt där, men vi vill inte göra det over the top liksom, går. Det hade inte passat in i estetiken på spelet. Så det är lite barnvänligt med andra ord. Ja, en aning. Ja, det är ju så att yngre skulle kunna spela också och ändå få in att det händer dumma och dåliga saker. Precis. Ja, men där utöver veckans spel så är det dem. Så that's mycket me. Mycket intressant. Men då vet vi det. Bra förklaring längre där. Vi tar och hoppar till Lotta och frågar dig, vad har du haft för dig under veckan? Oj, dumheter höll jag på att säga. Men vad har ni inte gjort? Precis. Jag har faktiskt hunnit med lite spel också. Jag har spelat lite Heroes of the Storm, som jag diskuterat tidigare. Jag har spelat lite Hearthstone, vilket vi också diskuterat tidigare. Och så har jag spelat lite King of Fighters, vilket vi dessutom har diskuterat tidigare. är det liksom så här repris av det bästa här nu, eller? Ja, det är lite så. Jag spelar här, men vi har ju pratat om det förut, så ni vet ju vad jag säger om det här spelet. Precis. Just det, och så One Thing Death Punch på mobilen. Men det har vi ju också diskuterat tidigare. Ja, gud. Nej, men det är mysigt sådär när man har en tid med alldeles för mycket annat att stå i, att komma tillbaka till spelet som man liksom känner sig bekväm och hemma med. Och så sätter man sig ner och myser ner sig med filt eller täcke över knäna, och så sätter man sig och sparkar lite rumpa en stund. Det är mysigt. Det låter jättemysigt. Jag förstår vad du menar. Oh gosh. Of course, det är vettiga uttalanden. Jag kommer bara med vettiga uttalanden. Oh dear, dear, dear. Mm-hmm. men jag tror det är ganska mycket det jag har kört. Okej, okej. Ja, men du, om det inte är så vanligt att jag kommer på massa mer om 10 minuter. Får inflika. Precis. Men då hoppar vi direkt till norsken, tänkte jag säga. Danny, vad har du haft för dig då? Vad jag har för mig? Ja, precis som Fredrik så har det inte blivit... Ja, alltså det är mycket speltid, men det har inte varit så mycket variation på spelen. Utan jag har ju kört Valiant Hearts också, som... Fredrik spelade de två första kapitlen, jag spelade de två andra medan han låg och sov på soffan. Jag bara, det här är riktigt spännande. Han bara, nej, jag sov inte under hela två kapitel, din bäver. Nej, men under de sista två kapitlen låg det och såg ut som en späckad val. Säg att det finns en inspelad snutt av Fredrik sover. Du vet, jag är inte lika elak som honom. Ja, eller inte. Det här klippet ska jag inte visa för någon. Nej. Ja, det är lugnt, Anne. Vi kan ta det sen efter podden. Vi tar det sen. Vi pratar om det sen. Nej, utöver det så, som sagt, veckans spel. Men sen har jag suttit och spelat Bioshock Infinite väldigt mycket. För det var ju den här halvans gratis spel på Xbox Live. Så jag har suttit och spelat det. Och jag har ju inte spelat något i de andra Bioshock. Kommer jag få skäll av alla som lyssnar på det här. De bara, hur kan jag inte ha spelat det och spelat det här? Gör arg. Precis, men jag säger så här att jag och mina trillingbröder, vi har en uppdelning på vilken typ av spel vi spelar, och jag håller mig till RPG och sånt där. Min andra bror är mer FPS och sånt, och det är FPS, så jag kör inte så mycket på konsol, men eftersom det var gratis tänkte jag, då kan jag testa och köra, och sen har jag bara suttit och lönnmördat i godan ro. Varför får jag det framför mig, en bild med din familj när de har liksom massa små barn och så säger, du ska spela FPS, du ska spela RPG. Var du där? Ja, men du vet, det var ju samma kväll när de delade upp färgerna. Ja, jo, precis. Han ser ut att tycka om grönt, så det får han lila. Han ser ut att tycka om blått, så vi har han svart. Nej, men om vi säger så här, vi har ju olika smak, och han har ju varit där, och då har jag tänkt så att ifall någon som vill spela så kan jag låna ut av honom, men att vi har inte riktigt samma intresse på spel. Men jag tänkte, det var gratis, och jag har suttit och spelat massvis. Jag är väl halvvägs igenom spelet, och jag som vanligt går ju alltid omkring och sticker näsan in i alla hörn som finns. Jag alltid bara, vad finns det här för någonting? Kan jag hitta pengar eller något sånt där? Jag känner igen det där. Mhm. Det är precis som när jag spelar RPG. Det är liksom när jag ska utforska varenda lilla bit, se om det finns någonting roligt, några extra bonus där också. Självfallet. Så jag är säkert, om en vanlig person skulle köra det, vanlig person, en sån här som inte är speciell som jag, så skulle han säkert redan vara klar med spelet. Men jag tar ju min sin tid och går och letar och sakta men säkert slår ihjäl allt så bra på sig. Jag nosar runt. Det är som man försöker göra ett linjärt spel, icke-linjärt. Mm. Allt det här också, man vet att okej, det är hit jag ska gå för att storyn ska fortsätta, då går jag helt åt andra hållet. Du vet som jag skulle spela schack, det är liksom så här, det är rakt fram, jag skulle försöka gå ett sidled, så att jag måste förlänga spelet för att bara gå ett sidled i schack så. Men det är det jag har spelat och kommer väl fortsätta spela, och jag hade tänkt att försöka bli klar med det nu under veckan, men det blir inte av, så nästa vecka får jag bli klar med det. Jag irriterar Fredrik till vanligt och pratar om det, så att han bara, åh, nu blir jag sugen, så det har han gått och köpt sig DLC:erna till det. Ja, men det var ju jag älskar på de spelen. Det var rea på dem. Ja, de är ju, alltså jag är också väldigt mycket för Bioshock, och det första gjorde ju, jag vet inte vad det med första spel som gjorde att jag körde klart det och tänkte, fan vilken lust jag har att köra, så jag körde det igen. Och det är sällan jag får den känslan av framförallt FPS, liksom att jag bara vill köra om dem. Det fick jag senast av Wolfenstein förvisso, men Bioshock, ja, jag med. Bioshock, de gör rätt på många plan. Och nu syftar jag på både Bioshock 1 och Infinite, bör tilläggas. Infinite var ett av mina favoritspel när det kom ut. Det var perfekt i min mening. Men Jag har ju såklart några problem med det här spelet. Det är väldigt, ja, om vi säger så här, det första man gör är att man blir döpt mer eller mindre, doppar den i vatten. Det är väldigt överreligiöst, det är väldigt rasistiskt och det är liksom rasdiskriminering och sånt där. Så det är ju så här, jag, om vi säger så här, jag har absolut ingenting emot att ta död på de flesta som är där. Jag bara, du är en skit, här får du, du är en skit, jag ser det på dig. För att man, när man går omkring och lyssnar på samtal, de bara, åh gud, och så kommer de där hit och tror att de är någonting, vi är inte samma ras liksom. Man bara, åh gud, kan jag få slå, kan jag få skjuta den här karaktären, för den förtjänar ett skott i pannan. Ja, det får du, herre, varsågod min gode herre, ta en pistol. Vill jag ett eller två skott? Det är intressant du säger där, tycker jag, med just det här med det här religiösa i början. För det är lite där de försöker spinna på. Jo, jag vet. Det är därför du ska känna, men vad är det som pågår här egentligen? För det var ju mycket rabalder om det där. Det var ju väldigt många religiösa som gick ut och sa att de var väldigt emot det här spelet när det hade kommit ut, ja. Så det blir ju mycket tjafs om det då, ja. Mm. Men att det är såklart, det är ju där de siktade på. Jag menar, sånt här, det är bra reklam för dem, ja. Men det är klart, det rör upp känslor. Och så, som sagt, jag gör mig absolut ingenting att ge dem stryk. Ja, men alltså det är väl det som kännetecknar ett bra spel egentligen, av den här kategorin. Att det berör, ja, jo. Ja, precis, att man faktiskt blir så upprörd att man vill gå ut på en bloody rampage. Ja, men det är så mycket om man tittar på det rent allmänt, så ska det vara det perfekta samhället, alla har det bra och liksom, vi har våran profet och sånt där. Sen liksom nosar man in, jag nosar överallt känner jag här plötsligt, det är en biracka tror jag. Man nosar in lite grann under liksom den här fina mattan, så märker man att det är massa skit här som de inte vill ska komma fram. Så ja, det är så, alla sanna gamers blir jättemisstänksamma så fort man liksom kommer till ett ställe och alla säger no, everything's fine, med leenden från öra till öra. De ser ut som Cheshire katten hela bunten sådär. Ja, precis. Oh, gud. Allt är bra, allt är så harmoniskt, jag var så fantastisk. Det är då man får göra. Did I die? Is this hell? Alltså, jag vet inte om det säger mer om speltillverkare eller spelare att vi har blivit så indoktrinerade på att reagera avvokt mot sådana situationer. Ifall det verkar för bra, är det inte så. Inte då är det någonting som är fel. There is something rotten in the state of Colombia. Mm. Oj, helt plötsligt blev vi lite röra. Yep. Ska vi gå vidare innan vi blir för kulturella här? Även norsken kan. Yep. Ja, men det är typ det jag har spelat. Och nu har jag sagt mina åsikter om det. Se där. Spännande. Se där, yes. Då ska jag förklara lite till vad jag har spelat. Ja, jo, vet ni, det har varit fullt kör här. Go on. Ja, jo, det var det här spelet som kanske inte hört talas om, Heroes of the Storm. Mm-hmm. Nej, vad är det? Ja, jag tänkte jag ska bara köra något nytt nu, så att Nej, jag var faktiskt det kom lite mer folk på Teamspeak-servern här, så vi satt och körde ett gäng. Det var mycket. Jag faktiskt började, som sagt, jag sa det tidigare att vi började komma upp i den nivån att det är farligt att köra med random folk, för att det är inte trevlig omgivning. Var Lotta med och spelade eller? Nej, för att hon inte ha varit med, för att då hade alla varit så här, hej, åh, det är så fint här, vi tycker alla om varandra. Hade de bara säger, gud vad roligt att spela med. Ska vi spela? Det är liksom så här, är Lotta med någonstans? De uppför sig för snällt här just nu. Hon måste vara i närheten. Jag spelade själv en match och det var helt det galna liksom, när de säger, när de frågar på en bana, ja, kan jag få ta den här stora och ta kontroll över den? Jag har aldrig gjort det förut. Jag vet inte hur man gör. Och de säger, ja visst, kör bara. Vi spelar ju för att ha roligt. Jag är tvungen att liksom tala med en terapeut. De säger så här i spelet, vad är det för fel på den? De ska skrika åt varandra och säga, jävla noob, du ska inte röra den där, den är min, du kan inte kontrollera den. Fanns det någonstans i spelet det stod en skylta, Lotta has been here? Det, alltså jag säger det, det är bara i er förvrängda fantasi som de här elaka trollen finns. Precis, i våran fantasi så fantiserar vi att folk skäller på oss och dödshot eller att säga att man är dum i huvudet. Ja, det, som sagt, det var ju bara ett game det här hände i, och sen spelade jag till då, och sen kom verkligheten och slog mig i ansiktet. Men sen så hittade vi en grupp folk på Teamspeak-kanalen, så satt vi och spelade lite, så att det var det bra. När man spelar med minst en person till, det är minimum. Så det kan jag rekommendera. Folk, kom in i Teamspeak-kanalen så vi kan spela Heroes of the Storm. Utöver det, vi spelade lite, jag köpte till med One Finger Death Punch eftersom alla andra spelat det så otroligt mycket, känns det som. Alltså jag känner att Lotta är ett dåligt inflytande här, va? Jag vet, men jag har sett, det spelet vart nästan lite långtråkigt. Wow. Vänta, är det dataversionen eller mobilversionen? Dataversionen. Då kan jag faktiskt hålla med dig. Det blir lite enformigt efter en stund. Jag trodde vi skulle ha kriget plötsligt. Crisis averted. Ja, nej, men det var liksom, du klickar vänster och högerklick och du lär dig att okej, okay, nu ska jag klicka så på den. Och sen, ja, jag ska klicka så på den. Och ibland blir man lite såhär, jaha, ja, det var så den gjorde. Ja, den fick jag inte perfekt. Ja, men skitsamma. Jag fick ingen strävning på att jag ska klara allting utan att bli träffad en gång. Men jag menar, oftast fick man en till tre missar ändå, och var det riktigt då hade man 4-6, men någon gång bara så där. Så jag vill säga att det gick rätt bra för mig ändå. Då var det lite roligt, men det kommer upp i såna otroliga ofantliga hastigheter att till slut kommer den tvinga dig att göra ett misstag. Jo, det, i början är det lätt och sen blir det ju exponentiellt svårare när hastigheten ökar. Hur långt har du kört? Hur långt körde jag? Jag vet inte, jag körde väldigt många såna här, man gick ju på ett grid och bara plocka alltihop man kunde få tag på, så att jag körde rätt mycket genom ett par bossar i alla fall. Så jag vet inte hur långt spelet är heller, så att... Men du har ju tre svårighetsgrader, och sen när du kommer till sista nivån på den banan du pratar om där, så då kommer du upp till Master, tror jag heter, och sen har du en extra svår. Då börjar om samma karta igen. Ja, det var det jag trodde. Fast då är det mycket svårare, eller ja, mycket, och då är det lite svårare så att säga. Ja, nej, men det är intressant ändå. Det är roliga animationer, men problemet är att jag är så fokuserad på så här vänster- och högerklickknappar att jag hinner inte titta på all action. Ja. Du ska play the game, not look the look. Max, du får spela in det och sen kan du titta efteråt. Precis, ta dubbelt så lång tid. Ja, du får streamat. Ja, någon annan får titta på det åt mig. Ja, men det var intressant. Och sen så satt du körde lite King of Fighters också. Det spelet är intressant, så att jag försöker lära Lotta spelet, så nu kan jag klå henne lite lättare igen. Jag tänkte just fråga vem fick stryk mest. Hon började bli bra på det, så jag var tvungen att lära henne spelet, så då började jag vinna igen. Jag ser massa situationstecken. Jag lärde henne spelet. Nej, men alltså, det är ju det som är så joggans irriterande. Det gick faktiskt rätt bra för mig. Jag vann, hur stor andel kan jag ha vunnit? Ja, var tredje match i alla fall. Ja, precis. Jag tänkte ju säga det. Siffra. Ja, men ungefär så. Med tanke på att Max har spelat ganska många fler år fighting-spel än jag har. Jag är fortfarande på den nivån att jag kan inte spela mer än en timme någonting innan min tumme börjar verka som ni är unga, ni hinner spela. Det finns ingen tid! Men så går han ju in och så tar han och faktiskt lägger ner tid på att lära mig ett par superattacker, för att tidigare så har jag insett det att nej, men jag kan inte fokusera på att försöka få iväg fräsiga attacker, utan jag bara Jag kör på basic-attackerna, och så har det ändå... Button-mashar allt som rör sig. That's not button-mashing. Mm-hmm. Jag kan visa dig button-mash någon gång. Be my guest, en utmaning nu. Excellent. Challenge accepted. Ska vi ha utmaning i fighting-spel? När då? Var? Jag hörde att Norski sa ska vi slåss. Mortal Kombat X. Absolut. Okej, pratar ni tv-spel? Jag menar i verkligheten. Okej. Okay. Ja, du, det är ju bara sämre för dig själv. Jag har ju alltså, Danny, om du utmanar mig så betyder det att jag får välja vapen. Be my guest. Vad sa du, Sara? Å andra sidan, Jag har tränat kung fu så att... ja, men då... Jag kör gärna i verkligheten. Är det någon som, yeah, har, stor, nice. Är det någon som har riktigt stor isblåsa i förebyggande syfte bara? För jag vet ju vad folk kommer sikta på så. Nej. På näsan, precis, så den är ganska stor att träffa ju så. Jag kan ta med mig lite frusna ärtor. Klassiker. Ja, vi får arbeta ut detaljerna, alltså hur pass full kontakt och hur pass dödligt, om vi kör till första blodsdroppe eller om vi kör till döden eller vad vi gör. Men det kan Mortal vi göra Kombat. Igen. Du, om du tänker så här, if you strike me down, there will be two more who will take my place. Fördel med att vara trilling. Ja, men det är lugnt. Då får jag bara fler att träna på. Mm-hmm. Ja. Max, hade du kört något mer eller? Nej, jag var bara, det var de gamla vanliga. Jag vet inte om jag skulle inflika på det med spelade fightingspel med Lotta där och det intressanta karaktärsvalet man gör, vilka karaktärer man vill vara bra på, som man tycker, den här karaktären är cool, den vill jag spela med, och sen så märker man att den är svårspelad eller du har en karaktär du vill vara bra på, du har någon karaktär du faktiskt är bra på, som den här spelar du när du ska vinna. Och vi kom fram till att de så här, små tjejerna, det är de som jag spelar bäst tydligen, och Lotta spelar bäst med de som dricker väldigt mycket alkohol, gamla gubbar som står och ramlar runt. Jag är faktiskt bra med en liten tjej också. Yes. Jag får så dumma bilder i huvudet just nu sådär. Ja, men det är så fruktansvärt. Man går in här och man tycker okej, vilken karaktär ser hemskast ut liksom? Och så finns det den här gamla fyllbulten med sök eller vad det nu är för alkoholkrus. Och du ser den karaktär och tänker han ska bli bra med. Det är väl mer att hon väljer den på ett skämt och säger att vad är det här för fånig grej, jag ska testa. Och sen så vinner hon med den och då blir det så här, du kan inte vinna med den där, nu ska vi köra igen och igen och igen. Och så du får inte välja den längre. Precis, man går in där och tycker snälla döda mig, snälla. Men nej. Så att ja, jag vet inte, jag är inte helt nöjd med honom. Ja, men jag vet vad vi gör, Max. Nästa gång vi kör så får du lära mig lite superattacker, så blir jag dålig med honom. Ja, det ska vi nog fixa. Men mer än så har det inte varit för mig. Jag har bara kört på lite vidare där. Så har jag haft lite öga uppe på veckans spel, men det kommer vi till sen. Mm. Men då tror jag vi har varit igenom allihopa för den första lilla sektion, och vi hoppar över till nästa som är spelnyheter. Har ni några roliga nyheter ni har hittat? Vi kan ju börja med, där är ju en av två tillsammans. Nintendo har ju gått ut nu att de ska göra mobilspel till smartphones och allt annat sånt där roligt, vilket sticker väldigt mycket ut för vad de brukar, men alltså de kom ju ut förut och för inte för länge sedan när de sa att de kommer absolut inte ta sig an mobilmarknaden. Och så Mm. Men vadå, de har ju suttit med Nintendo liksom, DS-systemen. Det är ju typ mobilt. Men de har ju också gått ut att de kommer ju inte porta såna här deras typiska Nintendo-spel. Så jag tvivlar på att de kommer porta så här Super Mario eller något sånt där, för att det har de ju på sin egna. Och det, jag skulle bli väldigt förvånad ifall de skulle släppa sina små guldinsamlande spel på andra enheter än sina Nintendo, Wii U och gud vet allt, 3DSen och allt. Vad fan, frågan är, har de gått ut och sagt att de absolut inte tänker släppa på andra? Nej, har inte, men jag... Ja, nej, men då kommer de antagligen. De har sagt att man inte kommer porta spel som är skapat på Wii U eller 3DS. Okej. Okay. Men då är det frågan... de som kommer först alltså. Mm. Jag tror det kommer hamna. De har ju tagit in den här andra utvecklaren som är en stor apputvecklare. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. DNA. Och visst, alltså de kommer ju sätta ganska höga krav på dem att förse marknaden, vad gäller mobilmarknaden, med kvalitativa spel så som de försöker, om vi inte bortser från alla licensspel. Men de är tredjepars. Jag skulle tippa på att de säger till DNA, eller de hette, att Denna. Ja, att här, ni får göra något med Mario som blir specifikt för den här plattformen. En, kanske en liten light-version som passar bra, och den måste vara bra gjord, men det kommer inte vara någon liksom portning av något befintligt spel, utan en helt framtagen spel då. Ja, för de sa ju här vi kommer bara skapa nya originalspel optimerade för smarta enheter. Mm. Så, alltså, sure, de kan ju säkert ta in karaktärer som de har, men att de kommer inte ta, som du sa, liksom porta över någonting, för att det har de ju redan på sina andra enheter. Så det är ju nytt som gäller, vilket är ju en glad nyhet kan man säga från Nintendos håll, att de faktiskt vill göra något nytt istället för att bara rehasha samma sak hela tiden. Ja. Fast jag tror att sen mobilerna blev stora på smartphone-marknaden, alltså då, så blev det en påtaglig dipp för dem. Nu säljer ju 3DSen, det är deras mest inkomstbringande enhet i princip idag. Och det är klart att de tjänar bra på den, men de ser, de har ju till slut förstått möjligheterna som finns på den mobila marknaden. Precis, de ser att det är här. Men pengar finns att tjänas in. Ja, här. Risken om de skulle lägga ut en portning, det skulle vara horribelt, för då skulle de ju fan konkurrera med sig själva. Ja. På den bärbara marknaden. Det går ju inte, så då måste de hålla sig till originaltitlar. Men de kan få loggan och de kan få ut reklam om sin plattform och kanske få användare från den mobila marknaden att hoppa över till sin konsolmarknad. Så. Men ja, vad ska man säga? Det är väl bra att de försöker, Nintendo. Ja. Alltså, jag känner att det är en väldigt positiv nyhet, för att jag som försöker opta lite för det här att få ut vettiga, missförstå mig rätt, vettiga spel till smartphones. Alltså, Nintendo är ju ändå en av de stora aktörerna som skulle kunna lyckas med det här, tror jag. Precis. Och jag tror det faktum att med tanke på att de ofta sätter, särskilt om det handlar om original-IP:n som är gjorda med deras namn, då snackar vi karaktärer eller innehåll från deras egna universum, om man så säger. Då kommer de kräva att det blir bra, och vi vet ju att är det Mario-titlar och liknande på Wii U, alltså det, Mario har överlag varit väldigt, väldigt bra. Jag menar, Super Mario Galaxy är en av mina favoritspel. Och det är ju ändå en väldigt välgjord plattformar i 3D som man egentligen sett konceptet av från gång på gång. Men de gör det så bra, de gör med en kärlek till sin spelserie, och får de över den kvaliteten till den mobila marknaden, så kommer det förmodligen och förhoppningsvis höja snittet av kvalitativa spel på den mobila marknaden. Hoppas jag i alla fall. För sätter de en ribba på, så här gör vi våra spel, och sen sitter det någon utvecklare på appmarknaden, men om de gör så pass bra, då kanske jag också. Men det finns ju skäl till varför det finns 5000 olika Candy Crush-kopior. Det funkar, folk spelare. Ja, börjar folk spela Super Mario-liknande spel på, då kanske det blir mer sånt. Jag är allt för det. Precis. Alltså, konsumenterna behöver se att det finns, så att producenterna faktiskt ser till att det finns. Yes, box. Men det med det. Vad har vi mer? Och i samma veva nu som de utannonserat att de skulle gå in på de mobila plattformen, så kom de ut med att de ska göra en ny spelplattform som går under kodnamnet NX. Och vad den är har inte kommit fram. De har ju bara gått ut med att de ska göra ett nytt spelsystem. Precis. Ja, det här nyhet och nyhet, så att säga. Visst, de har sagt det kommer någonting som går under kodnamnet NX. Men det är allt vi vet. Så många spekulerar ju skiten ur det här. Ja, det kommer vara värsta revolutionen, eller det kommer vara precis som förut. Vi har ju ingen aning, så jag vet inte. Men visst, det är kul att de åtminstone har utannonserat. Vi får se kanske nog först nästa år, som det verkar utifrån alla rykten och så, men ja. Det är bara att hålla tålamodet igång. Ja. Hade vi något mer utöver det? Ja, Windows 10 har vi ju. Ja, just det. Just det. Vad var det den här gången? Det är ju att det släpps nu i sommar och... med gratis uppgradering. Ja. Wow. Ja, det kom de ut med tidigare och det är ju jättebra, för de kom ju ut, det som var stort nu i veckan var ju dels det här med att de kommer i sommar släppa det, och det var ju betydligt tidigare än många hade trott. Många har ju trott typ andra halvan av året i alla fall, som tidigast, men att det släpper under sommarmånaderna från USA sett, det är ju någon gång mellan typ juni och september då, antar jag, som vi får se fram emot det. Men först då kom ju nyheten om att det kommer vara fritt för pirater. Nu rebattar de det här, för det är ju så att alla med en Windows 7 och Windows 8.1 kommer kunna göra uppgraderingen, oavsett om det är en köpt eller en olicensierad version. Men kör du uppdateringen eller den här nya versionen på en piratversion, så kommer den fortsätta bara vara olicensierad. Så den blir inte i sanning som att du verkligen från en piratad sjua kan liksom, ja, uppgradera, men så har jag en legal kopia av tian, utan det kommer fortsätta bara vara en illegal kopia av tian då. Men... ja, det här med sommarreleasen tycker jag var jättekul, att det var så nära i tiden faktiskt. Jag har varit lite överraskad av det. Mm. Får bara hoppas att det är bättre än Windows 8 då. Så. Ja, det. Ja, det är mycket som hänger på det här nu. För i och med sin presentation där de belyste på ett gott... en god kompatibilitet med Steam, och de var väldigt tydliga med att betona just på att de har ett bra samarbete och framförallt att det funkar riktigt bra. De gjorde ju ett test på Beyond Earth från, alltså Civ 5 Beyond Earth direkt i Steam, så den är gjord tydligen för gamers fullt ut, och det här med alla rykten om Nvidia och AMD i samma burk, det säger att de söder ut gränserna för vilken hårdvara som behöver sitta i burken, tillsammans med att Xbox Live kommer synkas över portabla enheter till stationär dator till Xbox, gör ju att de har mycket gamer som sitter och tittar om det här. Det ser till slut ganska intressant ut för en gamer. Mm. Ja, det återstår väl att se. Ja, verkligen. Men ja, jag vet inte, vad hade du något mer du ville tillägga den norskis angående just det här med deras release i sommar, eller? Nej, utan att de har ju mycket att leva upp till nu. Att det har ju hypat så jävla mycket här nu på väldigt kort tid uppsett nu den här snabba releasen, så att jag känner att det är vinna eller försvinna känns nu, ifall det här inte är så bra som de har nu utmålat det till, så kommer det bli ett jävla liv känner jag ju, så att det blir väldigt spännande i sommar att se vad som händer ju och därefter. Mm. Ja, vi får se om de håller sig till sin gamla grej det här att ha varannan version som är bra. Mm. Liksom, vad var det? Det var sjuan och sen fick vi skiten i åttan och så nu kommer den här. Och tidigare så var det ju samma sak. Du hade 98, sen kom ME och sen kom XP. Ja, och så vidare. Vista. Ja, Vista. Mm. Och sen kom sjuan. Så det är hela tiden varannan liksom som är bra. Jävla Vista. Fy vad jag hatade Vista alltså. Ja, men ärligt talat, det är inte värre än åttan. Nej, faktiskt inte. Jag tycker nog lite... Jag tror det har med performance i Vista är sämre, ja. Men usabilityn i åttan är ännu sämre. Mm. Ja, där, ja, precis. Oh. Mm. Och hela grejen de gjorde med vi har gett er tillbaka startknappen! Yay! Jag känner att, att det blir en väldigt negativ stämning här, så vi kanske ska gå vidare och strunta i allt som har med Windows att göra och bara liksom moving on, ja, helt enkelt. Och det är väl de nyheterna som vi har den här veckan, va? Det är väl inget mer? Ja, nej, det enda som vi kan kort säga att nu i april så kommer de att visa upp lite grann på Star Wars Battlefront, så att får vi se där hur det ser ut nu när de visar upp en lite mer polerat spel där ju, så för de som tycker om Star Wars Battlefront. Jag tror ju på att DICE gör ett bra jobb, så ja. Stora förhoppningar där. Ja, ja, ja, men that's it about that. Yes. Då så, men då tar vi och går till veckans spel, tror jag. Mm. Och ja, veckans spel den här gången, Shadowrun Returns. En gammal klassiker som har återvänt. Yes. Kickstartat projekt, om jag inte missminner mig helt fel. Det här är ju så här old school RPG man kan få det till nästan. För att kort förklara lite Shadowrun Returns. Vi hade ju en veckans spel, Shadowrun Returns originalet och jag kan säga DLC, men det är standalone Shadowfall Returns, Shadowrun Returns Dragonfall, så heter det. Som egentligen är byggt på samma system med en annan story bara. Det är en annan kampanj. Precis, precis. Och isometriskt RPG. Och hur ska man förklara det till i moderna termer? Hur då tänker du? Det är ju som sagt, det är väldigt... Jag vill säga, det känns som en old school känsla. Det påminner lite Baldur's Gate RPG-liknande nästan. Ja, alltså... om vi säger så här, att det är ju väldigt trovärdigt till det gamla spelet till Super Nintendo, vilket jag tycker är skönt, som jag har spelat skiten och älskar originalet, ett av mina favoritspel. Och säga att de gjorde det precis som de gjorde originalet, så känns det liksom bara yes, de har gjort väldigt rätt här. Du har ju väldigt mycket olika attribut. Du kan lägga väldigt mycket olika. Du kan ta dig igenom spelet på många olika sätt och du kan lösa alla problem på olika sätt, vilket gör det roligt att du kan specialisera din karaktär på att jag ska vara en sån som slåss, eller jag ska vara en sån som kan tala mig igenom problem, eller jag är någon form av hacker så jag kan hacka mig runt och lösa problem på så sätt. Så att det är lite Deus Ex över det hela, definitivt. Valmöjligheterna är enorma på hur du tar igenom. Det är ju inte liksom bara ett sätt, utan du har ju 7-8 sätt istället på som du kan lösa allting på nästan. Ja. Jag skulle säga att stridssystemet liknar sig Fallout 1 och 2 väldigt, väldigt mycket. Precis. Där du har en viss antal action points, AP, som du kan använda under en strid för antingen att röra på dig eller att skjuta saker och sånt. Precis, turbaserat RPG. Och mycket procentchanser på att göra saker, att desto närmare du är en person, desto lättare har du för att träffa dem med vapen och liknande. Så att det självklart kommer man få den här frustrationen med att det är så lätt. Och sen så kommer de och skjuter ett skott som har 1% chans att träffa, och så dödar den dig och sen är det kört. Kan ju säga att man har varit med om någon sån, men ja, den har också räddat den en gång, att säga shit, det är kört. Ja, men jag skjuter och ser och hoppas att jag träffar bara, men den där personen är ju död nu. Sen skjuter man och så träffade man. Åh, nu kan jag vända det här. Men det är för att få lite extra flair i combaten, att lite osäkerheter. Men det är ju storyn som gör mycket av det här, och du gör din karaktär och du kan köra igenom den i storyn. Men jag tycker vi kan gå igenom personerna här och höra lite mer om hur deras upplevelse var. Vi kan börja med Fredrik här, du står högst upp på listan. Okej. Jag har varit så duktig att skriva upp lite, men du har ju gått igenom här ganska bra lite innan. Men det han missade. Ja, men precis som du säger, turbaserad, taktisk, RPG, sci-fi, cyberpunk-miljö. Alla Blade Runner då. Och det är kul med de här fem raserna som finns där. Människa, alv, dvärg, ork och troll. Och sedan på det också sex klasser om man så vill använda sig, som heter så smidigt som Street Samurai, Mage, Decker, och det är ju typ som hacker då, Shaman, Rigger, och så finns det en mer fysisk figur av något slag som jag inte kommer ihåg namnet på. Men det har ju allt från magi till med spells då, till hacking, framkallande av typ spirits och annat som ligger till grund till en så här väldigt dynamisk upplevelse beroende på vad du väljer. Och det blir ju på sätt och vis en turbaserad team action i och med att du får med gubbar och så, precis som du sa där med liknelse mot Baldur's Gate i co-op-läge och så, med de här action pointsen då. Utforskande, det är combat, och det har som du sa då en väldigt intressant story. Jag tänker inte gå så mycket in på storyn, alltså jag tänker ni som kanske har kört längre får gärna, utan att spoila då, säga lite mer om den sen. Men jag tycker ju mycket om den här, det här spelet. Det är ju passande för mig som körde Fallout 1 och 2 och finner väldigt stora likheter med det, och även till viss del med XCOM-serien. Så är den här slow-paced RPG, även om du har action points då, som du på sätt och vis får upp lite mer snabbhet i på sätt och vis. Men ja, det som jag tycker, om man ska försöka betona på några punkter i spelet som jag tycker är bra, så är det ju då det storyn framförallt. Uppdragen i sig har väldigt skön variation i sig, och framförallt just den här cyberpunk-känslan och de här miljöerna gör ju att det verkligen suger tag i en. Däremot kan jag tycka då, om man ska se lite mer på den negativa fronten, att det kan kännas lite styrt i den här linjära upplägget av spelet. Det vill säga, storyn är ju väldigt linjär, på gott och ont. Men ibland så kan man känna sig nästan styrd. Och sen kan det vara så att de NPC som man har med sig ibland känns lite så här, ja, jag tar med den. Han är säkert bra på att hacka in i någonting eller något sånt liksom. Men överlag så jag tycker det är ett jättebra spel faktiskt. Jag tycker mycket om musik och stämning, och framförallt utseende på det. Och då är det ändå ett spel som minner mycket om äldre spel. Så det är inte som att det har någon superflashig 3D-grafik eller något. Här, grafiken är ju, man ser ju en liten inzoomning, om man säger, på karaktären när man skapar den. Men sen har man ju bara ett porträtt, och man ser den liksom från en symmetrisk view lite långt bort ifrån, så att man har ju, det är ingenting man zoomar in och tittar på direkt. En liten kul detalj tycker jag är ju det att när du pratar med karaktärer, så har du ju då, allting är ju textbaserat, du har aldrig någonting som är spoken liksom. Men utöver att du väljer vad du ska säga och så ser du också hur figurerna reagerar i text. Och det tycker jag är en liten kul touch de har valt där. Och de kunde ha hoppat det och bara tagit svar på svar, men de har ändå med liksom, she glares at you with a suspicion in her eyes liksom. Man bara, ja, okej. Jag tycker om det faktiskt. Ja, men de måste ju dra liksom, convey emotion på något sätt, med tanke på att de inte har röstskådespelare. Och det är lite, man har, när man börjar, när man första, när man sätter sig in i spelet, kan väl kännas lite så här, inga röstskådespelare, vad det är för budgetspel. Men sen när man sätter sig och börjar läsa det, så kommer man väldigt snabbt in i det, och det är en liten annan känsla. Man får ju fylla i blanks hur man själv tror att det är. Jag tyckte det var väldigt charmigt med att man faktiskt läste det mesta. Eller allt. Men ja, för att summera för min del, så är det en klar rekommendation helt enkelt. Och man kan nog komma över det ganska så rimligt i pris faktiskt på Steam och så. Jag vet inte om det finns på andra plattformar dock. Är det bara Steam? Nej, det finns ju på Android och så, ja. Okej, men inte några inom situationstecken riktiga konsoler? Några riktiga? Nej, utöver det så nej. Just nu så finns faktiskt den i Humble Bundle. Om man betalar $10. Precis, det är ju jättebra. Då får man med massor med andra spel, bland annat ett Double Fine-spel. Ja, och man kan faktiskt spela det på Android. Precis. Se där. Ja. That's me. Du känner att du har fått bra där. Ja, men då vill jag fråga Danny. Hur har spelet varit för dig? Jo, det är bara bra. Tackar som frågar. Ja, varsågod. Ta det på dem sakta men säkert. Alla gubbar som kommer i min närhet. Nej, men alltså. För min del är som jag... Som sagt, ett av mina absoluta favoritspel är ju original Shadowrun till Super Nintendo. Så var jag väldigt exalterad när de utannonserade Shadowrun första gången till Xbox, ju, vilket var det superusla multiplayer-tjafset som vi glömmer att jag ens nämnde precis. Ja, nej, men den finns inte. Nej, vad då för någonting? Och nu när de kom det och utannonserade ett nytt liksom Shadowrun Returns, så jag bara, ooh, coolt. Det är liksom ett spel som jag avgudar och har spelat hur många gånger som helst. Och att det då kommer ut ett nytt spel är ju liksom guld och gröna ängar, mer eller mindre. Så tyckte jag att det var skitkul att, och jag har ju spelat det lite grann. Dock, jag har ju spelat det nu när jag har ju spelat det tidigare när jag köpte det också, när jag satt och spelade en sväng hos Fredrik här, som inte jag har en PC. För er som har missat det, så har inte jag en PC. Men alltså, det är ett jävligt bra spel. Det är visuellt väldigt snyggt, och det är ingen så här, som vi sa, det är ingen så här superflashigt eller något sånt där, men det är jävligt snyggt gjort. Och det enda problemet jag egentligen har med spelet är ju att jag är inte så mycket turbaserat, för i original så kan man springa omkring och skjuta bäst man vill, man behöver inte bry sig om sånt där, det är liksom fritt spelande, men här är liksom turbaserat med points och hela köret. Det är väl enda negativa jag har på spelet egentligen. Storyline... Du måste använda strategi. Precis, de som har hört, jag är ju inte någon som spelar strategispel för 5 öre, ju. Även fast folk vill att jag ska kanske spela sånt, men... Är det inte ett visst mått av strategi i alla RPG egentligen? Jo, självklart. Ja, alltså... Ja, men inte på den här typen av att liksom du väljer hur du ska gå. För ta till exempel klassiska Final Fantasy, du står på varsin sida. Det är inte liksom att du väljer hur du ska stå bakom en stolpe, liksom får jag bättre skydd. Jag behöver inte tänka på något sånt i sådana spel ju direkt. På den typen av RPG ju. Det här är ju med att var står jag, varför jag bäst, träffar jag bättre härifrån, ska jag ta det här vapnet eller kontra sånt, mot att liksom bara stå på varsin sida och sen välja, ja, men jag gör en superattack här just nu. Från så är det inte. Men att jag kommer ju, om jag nu någonsin spelar en eller köper en och fixar det med datorn, så kommer jag spela klart det. Jag köpte ju det dock till min Android. And I say I hate their fucking guts, för det funkar inte för 5 öre. Jag installerar, klickar på starta upp det, liksom boom, Shadowrun Returns har kraschat. Man bara yes, well spent. Ja, men det var typ 25 spänn, så det var inte så mycket att hänga i julgranen. 25 spänn åt helvete. 25 spänn åt helvete, precis. Nästan värt en errorskärm. Det ska inte vara så. Fick en fin ikon. Jesus. Jag tror nästan det kostar typ 25 spänn att köpa typ ikoner på PlayStation Store som du kan ha på din profil. När jag tänker efter så här, ja, det är ganska reasonable. Kostar det att köpa ikoner? Man kan, jag tror det, man kan köpa några från. Jag har ju bara satt mitt face där. Aj, kan man, men det är en helt annan sak, förlåt. Det är en hemsk sak, men i alla fall. Ja. Men som sagt, storyline bra, utseende bra. Enda minus som sagt är gameplay på den där strategiska biten, men utöver det så är sant, köp spelet. Vad är det för fel på er? Spelare. Mm. Okej, men du ska fråga Sara här. Vad tycker du om spelet? Ja, jag spelade ju båda. Ja, men det är lite sant, för jag tror det är bara du och jag som har kört båda här. Så... Ja, okej. Mm. Jag spelade först Returns då. Mm. Jag tyckte faktiskt om storylinen och det, ja, jag älskar turn-based faktiskt, så för mig så funkar det jättebra. Okej, vad spelade du för klass? Jag började med mage. Gjorde jag. Yes. Men det blev liksom inte riktigt att jag använde spelsen så himla mycket. Mm. Så jag fokuserade väldigt mycket på combat. Eller vad ska jag säga, range combat. Mm, jo, och låter deck. Bekant. Ska vi se. Jag tyckte det tråkigaste med spelet var nu, ska vi säga, Matrixen. Så att jag ångrar lite att jag satsade så himla mycket på decking faktiskt, men det är nu bara jag kanske. Men i alla fall, jag spelade i alla fall genom Shadowrun Returns, och sen så är jag 25 timmar in i Dragonfall, och jag vet liksom inte riktigt om det är slut snart eller inte, vilket är väldigt bra i min mening, för att ett långt spel är ett bra spel. Och sätter jag mycket timmar alltså i själva spelet, då tycker jag det är helt klart värt pengarna om jag fortsätter spela det. Och just nu efter 25 timmar så börjar man undra lite om det tar slut eller inte. Det är ett evighetsspel, det kommer aldrig ta slut. Nej, men det är det som är bra, för det finns ju user-made missions eller campaigns och sånt sen också. Man kan ladda ner från Steam Workshop bland annat. Och så jag tror nog jag kommer att spela Shadowrun mycket den närmaste tiden, även när jag är klar med kampanjerna. Där som håller på att göra en mod utav, och då tar du originalspelet och för in i den här nya spelmotorn och sånt. Han körde först, började först i Return, så är nu i Dragonfall och har börjat om där igen. Så det ser jag fram emot att testa och spela originalet fast med den här nya strategiska versionen och se hur det ter sig. Ja, det ska bli jättespännande faktiskt. Det får jag hålla utkik efter faktiskt. Jag vet inte hur många av er har ens spelat originalet, så jag. Är det någon utöver jag? None. Vad är Shadowrun för något? Nej. Var är min hagelbössa? Nu står den hemma hos mig. Ja, nej, jag har inte kört originalet i alla fall. Åh, ni har missat ut. Jag har missat så. Nej, men vi körde ju på riktiga maskiner. Nej, jag bara försöker jävlas med. Du vet. Ovanligt. Nej, men jag kan i alla fall rekommendera både Returns och Dragonfall. Jag tror jag föredrar Dragonfall. Det gör för det känns som att det var mer, jag vet inte, kändes bättre i alla fall att spela. Ja, om vi säger så här, att de har ju liksom, eftersom de gjorde första Returns, och sen har de det här, Dragonfall är ju bara en väldigt mycket mer polerad version. De vet ju liksom att det här gick bra, det här gick dåligt, det här kan vi förbättra. Så det är klart, de har ju liksom kunnat putsa så att få ut mer också, såklart. Storyline. Ja, precis. Då vet de liksom vad folk tycker om och inte tycker om. Alltså man sitter ju faktiskt och väntar nu på nästa spel som är Hong Kong. Ja, just det, jag såg det. Vad hade de fått? Jag vet faktiskt inte. Var det 1 miljon de hade kommit upp i, eller var det 2? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var. Jag tror 1 miljon var i alla fall Returns. Jag tror de var uppe i 1 miljon, men sen vet jag inte. Jag tror online var uppe i 500 någonting. Det kommer ju Shadowrun online också sen. Ja, Shadowrun Hong Kong hade 100 000 som mål, men vi kom upp till 1,2 miljoner. Ja, det är ju fancy. Så den kommer. Ja, det skulle bli spännande. Maybe. Fast den här Hong Kong är ju bara exklusivt för PC. Den kommer inte komma till några andra, till någon Android eller PC Master Race. Precis. Nej, för de sa ju det att de vill inte hålla på och kompromissa med där de vill kunna få ut ur spelet. De vill inte hålla på och göra en konvertering till något annat. De vill bara satsa allt på PC, för att då kan man få ut liksom max av spelet, ju. Både gameplay liksom allt. Det tycker jag låter bra. Ja. Det låter ju intressant. Jag vill säga, det påminner mig själv lite. Du sa att du började med en karaktär som mage och sen gick till rangevapen. Att jag körde exakt likadant. Jag började som shaman, tror jag de heter. Och hade de här, ja, jag använde en spell på mig själv, så gjorde jag att jag fick haste, och gjorde att man fick mer AP, och sen använde jag den AP:n och gick till rangevapen och kunde skjuta mer ungefär. Det var en riktig gamble, för som shaman så kan du summona spirits som kan slåss åt dig, och du får lägga en viss mängd AP i varje runda, om man säger, för att kolla hur stor chans du har att fortsätta ha kontroll över den eller om den bara går att attackera närmaste mål. Mm. Vilket gjorde att varje fight blev en lite av en gamble att åh, här kan jag summona någon sån här specialställe, någon sån här stort monster, och sen så oj, jag kan inte ha kontroll på den, nu går den och dödar alltihopa som skulle varit en lätt match annars. Ja, precis. Ja, det hände mig några gånger också då jag använde en av mina squads. Jag använde nästan alltid någon som var shamans eftersom de hade healing spells och sånt. Precis, precis. Mm. Blir det lite överraskningsbossmob på något sätt? Ja, de kom lite från ingenstans. Men det var intressant. Mm. Så ja, det, jag vet inte, det är så här med kompanjoner också. Det kändes som att den klassen jag ville spela var alltid tagen. Jag sa, jag vill spela shaman och ska göra summoning och det här blir häftigt. Och sen får de med sig din första partymedlem så tja, jag är shaman och jag kan göra summoning så det här. Så man bara, då får du aldrig vara med för det är mitt jobb. Och sen nästa Dragonfall tänkte jag okej, men jag körde mycket range-vapen för att jag hittade någon shotgun eller något och började använda den jättemycket så att jag kunde springa fram och skjuta grejer. Men, och i andra då Dragonfall-spelet så men jag ska spela sniper, det låter som häftigt. Du ska sitta långt bak och verkligen bara skjuta alla och döda. Det här blir jättebra. Sen bland de första karaktärerna man kommer ut sen från tutorialområdet så bara tja, det är jag som är eran sniper. Man en väldigt trevlig dvärg. Ja, och det vill säga vad det nu var. Ja, men det är väl standard i alla den här typen av spel. När man plockar på sig companions, man tycker ja men Attas, jag tycker om dig. Jag tycker att du är bra skriven, men nej, jag är ledsen. Vi har samma klass så att vi kommer aldrig umgås. Bubbe. Mm. Det händer mig i alla BioWare-spel. Mm. Precis. Dragon Age 2, valet om man ska göra sig av vilket av en syskon man ska göra sig av med i början och vem av dem man står ut med som ganska mycket bestämmer vilka klasser du får lov att spela. Ja visst, ja. Fast Dragon Age 2 det finns inte, vi pratar inte om det. Nej, jag tänkte inte säga det är ett spel som man spelade någon gång och sa det här är väl inte Dragon Age, nej. Lite så. Det fanns med som valmöjligheter för Inquisition bara. Man ska säga högt till jag nästan 100% annan. Men alltså man måste ju jag säger det Danny, vi spelar den här typen av spel på samma sätt. Man måste ju lägga näsan i blöt. Man måste poka runt. Precis, det börjar kännas att det är väldigt näsvist här omkring. Jag får dåliga tillbakablickar på Unknown Fanboys. Jag vet inte riktigt varför. Det var du som sa att du bökade runt i storyn. Det var en metafor. Det var ett billigt talat. Jag förstår inte varför du känner dig träffad. Du är utpekad till och med. Så ni tycker spelet ja, precis, ja, spel. Ja, spel. Spel. Notera mina ögon. De spel. Moving on. Men hur jag kan fråga Sara som har spelat båda. Jag vet inte hur du upplevde storyn, men jag kände med Dragonfall har en mer coherent story, känner jag. Den följer sig mer Dead Man's Switch som var första kampanjen. Jag tyckte det var många nästan uppdelade områden, bara du är på ett område nu och sen så är du klar där, du går till nästa område och nästa område i uppdrag, medan Dragonfall hade en bättre röd tråd genom det hela. Det kändes logiskt att gå till de olika ställena. Ja, men det håller jag med om. Jag tyckte Dragonfall, alltså man fick reda på nästan direkt vad liksom den röda tråden är, alltså det här att man är ute efter att döda, eller ja, ta reda på var en viss person alltså finns och så här. Man försöker arbeta mot ett specifikt mål. Medan Shadow Returns, det helt plötsligt liksom det är precis som att hela spelet vände efter ett tag och blev lite ja, det blev lite speciellt så att säga. Lite svårt att förklara, men ja, men jag kan avslöja någonting. Ja, precis, eftersom det är så storybaserat så är det väldigt svårt att förklara. Det är lite av ett mysterium egentligen, för som sagt Shadowrun Returns, det första har ju, heter ju Dead Man Switch, och det är ju för att en kamrat som du har varit med tidigare dör, det första som händer i spelet, och när han dör så skickas det här meddelandet till dig och du måste ta reda på vad är det han vill dig, varför har han kontaktat dig, och därför känner man inte riktigt till, men incidenten som händer i Dragonfall är verkligen att ja, nu vet du vad du är ute efter. Ja, precis. Det kändes lite mer att jobba mot, och jag tyckte även att karaktärerna i Dragonfall, jag spelar väldigt mycket spel och jag har börjat tappat lite så här känslan för som skrivna karaktärer och inte bry mig om riktigt mina kamrater, som i det första spelet så var jag lite så här, jo, men det är mina kamrater, de hjälper mig för att nå mitt mål, inte mycket mer. Men i Dragonfall så var det när de nämnde att liksom, jag tyckte inte det här var okej enligt mig, och då får man liksom, okej, då ska jag passa mig och inte göra så igen, för att man bryr sig om karaktärerna, de känns mer välskrivna på något sätt. Det var intressant att gå och tala med dem mellan varje mission och få fram deras story. Jag var faktiskt nyfiken. Ja, speciellt, jag gillade verkligen, det finns en karaktär i spel som heter Glory, hennes storyline tyckte jag var väldigt väldigt bra och väldigt intressant. Ja, faktiskt. Och de lyckas ge lite hela tiden, som att liksom man kommer fram bara, hej, vill du tala? Nej. Jaha. Nej, gå iväg. Inte just nu. Ja, precis. Vi har annat att tänka på. Så man börjar komma lite närmare, som bara, hej, kan vi tala? Så här, okej, lite då. Och sen talar de lite och så börjar hon öppna upp sig, och sen ja, nej, nu har vi talat nog, och man säger okej, jag packar undan igen. Men jag har faktiskt ett mission att tänka på. Yes. Tycker jag, fine, I hate you too. Precis. Ja, nej, men det var intressant. Jag vet inte, Lotta, vad tycker du om spelet? Det har vi inte hört från dig riktigt. Jag tycker det är intressant. Som sagt, jag tror att det är ett bra spel för folk som faktiskt bryr sig om att läsa text. Definitivt. Om man bara är sån som vill till gameplay och bara klicka förbi all dialog, yeah, då är det nog inte för dig. Wow. Vad du menar att man ska klicka förbi? Ska man inte läsa allt? Precis. Skip all cutscenes, skip all dialogue, into action. Vad är det för fel på er människor? Nej. Jag tycker att man ska läsa det här. Alltså jag är en sucker för en bra story. Det här är ju faktiskt en av de få spel som jag känner på senare tid som faktiskt får en att vilja läsa. För dels så har du ju moment, alltså klurigheter som döljer sig i texten. Det finns RPG:n där du slentrianmässigt lyssnar på figurer som inte tillför någon relevans i spelet, utan det är bara till för att skapa en effekt av känsla eller något liknande. Men här så finns det alltid inte alltid kanske, men det finns ofta någonting mer i texten som du behöver veta, och det är kul för mig som faktiskt är en sån där som många gånger vill komma åt gameplay. Du klickar bara rakt igenom, jag har sett dig spel. Det liksom, ja, det beror till mångt och mycket på spelet i sig. Assassin's Creed hoppar jag över mycket. Det blir lite så här blaha blaha. Men BioWare-spel, eller i det här fallet det här spelet, då läser jag jättegärna. Det är ju mer den här kontra att spelar någon roll vad de säger, jag kommer ändå få en liksom, en liksom som visar att dit ska jag gå, det här mission ska jag göra, så jag behöver egentligen inte lyssna. Eller är det så att jag måste som i till exempel här, du satt och gjorde en gåta eller en återställning av ett datasystem när vi spelade in vår spelsession, och då var det liksom att gå omkring i ett rum och titta på saker och läsa allting, gå ner och prata med folket nedanför och se och fråga ut dem, och det är ingenting som vad vi vet, för att jag har inte sett att man kan gå tillbaka och kolla vad har jag pratat med folk om för någonting, utan det är liksom att komma ihåg vad har de sagt för någonting. Precis, utan det är liksom han sa björn, då kanske det är en del utav det här, så, till exempel. Så att det gäller ju att här gäller ju att lyssna, för att du har ingen annanstans att kolla upp det. Men att klicka igenom. För i Skyrim, där hoppar jag mycket. För det är ganska för min del tråkig storyline, utan det handlar om mer om känslan att vara fri i en värld och ta sig runt. Mm. Här är ju storyn som för, jag vill säga, här är ju texterna, dialogen som för storyn framåt. Så, det, precis, det är mer vikt i dem är att lyssna på texten här än typ Skyrim, som jag, för Skyrim, som vi sa, för att om du är någonstans du ska, som de nämner, så får du utmärket på kartan oberoende av om du läser eller inte läser skiten. Men här måste du lyssna och, gör, och bli intresserad och ta in det de säger för att få reda på vad som är, du ska göra här näst. Precis. Eller lösa någonting. Ja, men du fortsätter, precis. Förlåt. Ja, nej, alltså jag sitter bara här och håller med. Och för första mig, gången. Jag... Någon gång tidigare tror jag det har, men ja, vi får kolla igenom tidigare pods. Men jag menar, jag är en sån person som läser igenom questtexterna i WoW. MMO är väl det stället man alla skippar all questtext, men jag gör det också. No. Härligt. Jag tycker om dig, Sara. Bra skit. High five. Wow. Oh gosh. Är det bara när man spelar som är såna rullande stenar som Max och Bumbibjörnen som man typ törra, som man bara trycker förbi allting. Men, man måste ju bara säga tryck, okej, vi ska gå dit. Det var det jag ville veta. Spring. Mm-hmm. Tryck, okej, vi ska döda 5 såna. Precis. Men som sagt, det går ju bara inte här. Och jag tycker om det. Jag tycker om att man får tänka lite själv. Jag är inte jättemycket fan av, och att man inte blir railroadad så benhårt i att det bara finns ett sätt att lösa alla problem på, utan man har ett antal möjligheter. Jag tycker inte om det här att man kan liksom inte lämna en byggnad innan man har liksom gjort den färdigt. Man kan inte åka till platser man har varit på tidigare om man inte nu råkar ha en quest där. Och för ett spel som i övrigt uppmanar en att utforska världen och gå runt och faktiskt prata med folk, lyssna på folk, titta på posters och så vidare, då känns det lite... När de nu säger det, ah, nej, men du får utforska världen själv, du får göra precis vad du vill, men gå inte ut genom dörren. Du får göra vad du vill i det här rummet. Precis. Nästan vad du vill i den här ordningen som jag har markerat ut här. Precis. Ja. Men man är ju bunden till det uppdrag eller den linjära storyn du sitter i. Och det var lite där som jag sa i början där, att man känner sig lite begränsad i storyns linjära uppbyggnad på något sätt. För precis. Du tas inte vidare förrän du är klar på en punkt. Typ så. Precis. Ja, det får man väl tycka vad man är på. Men stör det lite eftersom det är den typen av spel. Jag tror inte att jag hade lagt märke till om man hade blivit trailroadad genom allt. Men det känns lite som att någon håller en godisbit framför näsan på en och sen rycker undan den. Det är bara inte schysst. Det var intressant för att du bara hade börjat med din första mening. Men det var ett väldigt intressant spel. Ja, men jag tycker om det. Det är mysigt. Jag ska inte säga gulligt. Det tycker jag faktiskt inte. Men det är lite mysigt. På ett ganska gritty steampunk kind of way. Något stil. Intressant. Ja. Men då tror jag det är så här, vi har gått igenom allihopa här nu. Alltså, det låter som en rekommendation för alla och nästan spela mer än spelen från vissa. Förutom ett Xbox-spel som inte finns. Vad? Precis. Om man nu står ut med att faktiskt läsa och sätta sig in i stories. Om man är läskunnig så är det ett spel att rekommendera. Jag sitter med mina läsglasögon framför min 48-tums TV och liksom, vad står det för dem? Fan, bror Dandy där sitter och läser sina historier på datormaskinen igen. Sitter och sliter mina grå tuffsar som är precis ovanför öronen. Ja, men då gör vi så att vi ska berätta vad nästa veckans spel är. Och nästa vecka spel. Med tanke på att bara klicka förbi saker så ska vi spela ett MMO. Mm. Till nästa vecka så blir det Star Wars The Old Republic. Yes sir Bob. Yay! Det har jag faktiskt aldrig spelat. Ett MMO med förvånansvärt bra story. Det är synd att det kommer ett MMO i vägen för det i senare level. Mm-hmm. Nu ska vi inte spoila för mycket här, men det, ja, och det är gratis framförallt. Mm, ja, jo, men det vi får sätta upp en nördliv guild med bara oss i ungefär och ja. Och så kan vi lägga ut på hemsidan vad gillet heter om det är så att någon annan skulle vilja göra. No. Mm. Oh dear. Låter bra. Det är nästan som man ska spela det också då. Ja, ja, jättegärna. Det tycker jag. Du har ju en bra smak i spel. Ja, det tycker jag med. Oh dear, Jesus. Yes, nu fick jag Daniel säga oh dear också. Okej. Okay. Kväll är gjord. Ja, jag säger bara så här, det känns som jag har två döttrar här just nu. Har jag blivit adopterad? Yep. Grattis. Eller, jag beklagar. Eller, jag vet inte. Välj själv hur du känner för hela saken. Jag vet pest inte eller kolera. Kanske lite både och liksom. Det är helt okej. Okay. Mm. Ja, men då tar vi och lämnar detta segment. Vi går in på nästa del, veckans diskussion, då vi utifrån lyssnarmail eller annan anledning tar och diskuterar ett ämne som vi har kommit på att det här kan vara värt att tala om. Det finns säkert något intressant att säga. Och denna vecka är det lite svårighetsgrader i spel. Vad är de till för egentligen? Vad lägger de till spelet? Är det, ligger det någon stigma att spela på lättast eller svåraste svårighetsgrad? Om vi säger så här nu ska vi prata rakt ut. Låt oss höra. Easy for losers. Har man inte köpt någonting en hardcore, då kan man liksom sticka och brinna. Vad är det för mening med att spela? Ja, vad det är liksom, då kan man lika gärna lägga av på direkt och gömma sig under soffan. Alltså. Jag oh my god, please uninstall. Oh my god. Ja, men det här, jag tycker det är ett väldigt intressant ämne det här, för det blir ju alltså allt ofta hör man på communities eller forum eller varför inte på chattar eller varför TS men du, fan, körde det här senast? Jag körde på Ultra Super Hard Mega Crispy och det var fan, det är det enda man kan köra det på. Allt annat är för losers. Medans för min del, nu kanske inte jag kör easy, mer normal. Men jag har särskilda spelgenrer som jag känner det här vill jag bara uppleva. Jag vill bara känna att det är roligt att spela och kanske ta itu med det. Och det är klart att det är kul att ha en utmaning och det finns spel som lämpar sig bättre för det. Men sätter jag mig med ett shoot-em-up-spel så kanske jag bara, ja, men jag vill bara lira för en stund. Jag vill känna av det lite grann. Då kanske jag sätter på ultra super hard. Men om jag kör en story där jag verkligen vill sätta mig in i vad som händer och så, då kanske jag tar bara normal. Jag vet inte hur ni gör, men jag tar gärna inte några svårare svårighetsgrader bara för att det ligger någon form av elitism eller något, eller någon form av stigma på att man ska då och så, utan jag kör gärna på lättare svårighetsgrader om det så. Om jag får tala för mig själv så kör jag nästan generellt alltid på normal när jag spelar spel. Easy tar jag väl ifall det är en sån här achievement på att spela igenom banan på något visst speciellt sätt eller något sånt där. Så det är väl i så fall, fast det är ytterst sällan som jag tar easy. Jag känner att jag vill ha okej utmaning och på hardcore, det är väl bara typ som Halo-spel jag har kört bara för att det finns en achievement att spela igenom på absolut svåraste, och jag tycker om att pina mig själv och svära lite grann och vilja slänga handkontrollen i tvn. Alltid lika roligt. Ja, jo, jag känner att när man är på, om vi tar Halo, man är på en bana och liksom försöker gå 4 meter och bli totalmanglad 58 gånger sådär samma ställe, då är det lite frustrerande. Man tänker sig, jag ska bara förbi den här skit. Det spelar ingen roll för att dör på kuppen. Jag eller Xboxen som får lida pin där, men det här med att det spelar ingen roll vad man väljer. Det är ju som sagt, som du sa Fredrik, att vill man bara liksom njuta av spelet till exempel och bara glida runt och kolla på spelet, sure, varför inte? De har ju märkt spel som man bara sprungit rakt igenom för att det är antingen för svårt. Och det är liksom så här, fort, fort, fort. Och då missar man ju en del av upplevelsen. Och då kan man lika gärna ta easy bara för att kolla in spel. För att en del spel är ju väldigt stimulerande att titta på omgivningen. De är liksom snyggt gjorda, men att det försvinner liksom att allt ska vara fort. Vi måste liksom skjuta på allt som rör sig. Man hinner inte titta liksom på uppbyggnaden av spelet. Vilket är lite synd tycker men, jag. Yes. Alltså, för det första, jag håller med. För mig spelar det väldigt mycket roll. Ja, men nu är det ju andra gången ikväll. Vad är det här? Jag har redan glömt, jag är gammal. Jag får bättra mig. Ja, precis, skäms. Mm. Alltså för mig spelar det väldigt mycket roll hur pass trött jag är, hur pass dum i huvudet jag känner mig för tillfället och så vidare. Och massa sådana faktorer. Vad det är för spel, hur mycket jag bryr mig och så vidare. Men om det är ett spel som man är bra på, och nu menar jag riktigt bra, man har väl lite kompisar och tycker, ja men jag ska visa det här spelet, det är riktigt schysst. Inte fanken slår man på easy, utan man drar ju den högsta svårighetsgraden man kan och tycker, ja, det här är inte så svårt. Är liksom så här, nu ska jag visa hur man verkligen ska spela spelet. Så här gör man. Men det hänger ju mångt och mycket till vilken typ av spel såklart också. För det finns ju spelupplevelser som är, jag menar, Resogun eller fightingspel framförallt, där det handlar om skill liksom. Och där finns det ingen story direkt på samma sätt då. Medan om du sitter med Valiant Hearts, då kanske inte spelar lika stor roll vilken svårighetsgrad. Det är bara lätt. Det är betydligt lättare för vakter att se det. Det är betydligt lättare att bli skjuten och så vidare. Där vill du kanske mer uppleva spelet. Så då, plus att det står ju på en del, när man, på en del spel så står det ju, ifall du kör ett FPS, så kanske står normal, för dig som vill ha en lite mer utmaning. Och så står det på easy liksom, för dig som inte är så van med kanske den här speltypen, som börjar här och testa. Så det är ju inte på något sätt att på den biten står så här nedvärderat. För dig som är ny i den här genren, köp på den här och lär. Och sen när du liksom blir bättre, köp på normal. För att du är för det är lite mer erfarna och sånt där. Hardcore för dig som verkligen vill ta stryk och liksom svära en lång ramsa. Dig som vill utveckla talanger och inte visste att du hade. För sent för mig. Nej då. Jag brukar mest köra på easy eller normal. Mest. Alltså om det är storybaserat så att säga. För att jag vill inte hålla på och köra om vissa precis. Moment i spelet bara för att alltså, uppleva fortsättningen av spelet så att säga. Men spelar jag till exempel Call of Duty så brukar jag alltid ta det svåraste, eftersom jag brukar alltid spela det på single player och de kampanjerna är så himla små. Alltså de blir längre om man tar det på hårdare så att säga. Men å andra sidan så kan det ju vara trevligt med en utmaning. Ja, definitivt. Men om man ta till exempel Diablo 3. Första gången när du kör igenom spelet så känns det väldigt enkelt. Yes. Alltså du måste ju klara ut spelet 4 gånger innan det blir bökigt för dig och göra det. Innan det blir kul så att säga. Ja, precis. Och det är ju kanske inte riktigt min kopp te. Fast där tycker jag å andra sidan att Diablo gör, även om du kör det lättast från start, så tycker jag det ändå är roligt i början. Det var första gången jag körde, om jag körde var nu det börjar ifrån, så är det, ja men kul, det här var ju precis som förut. Sen stegras det långsamt men säkert. Du kommer att klara av spelet och då går du till nästa. Och det är liksom... Det känns som att där går ju allting hand i hand å andra sidan. Det är inte som att du börjar och tänker att det här är för lätt. Så tyckte inte jag i alla fall på det här spelet. Fast första genomspelningen alltså av Diablo 3 så körde jag mest på story. Tillsammans med min sambo också, så att det blev lite svårare. Men jag har ju bara kört story, ska tilläggas. Jag har bara kört barbar, som ju sägs vara en av de mest OP-klasserna ever. Det är därför jag tycker det är så meditativt att spela D3, för att man bara går runt och skapar stora blodiga likhögar överallt. Man går omkring klubbar alltid. Man tänker inte så mycket helt enkelt. Nej, precis. Det är liksom bara att gå runt och chatta. It's the barbarian mentality. Yeah. Hit him. Och jag menar, när man kommer till spel som till exempel Terra, när man MMO, när man ska skapa karaktär och välja klass, då står det, så finns det en gradering över hur svår klassen anses vara att spela. Och första gången jag skulle skapa min första karaktär så tyckte jag, ja men den här känns ju som en kul karaktär, warrior liksom. Ja men ser fräsig ut, verkar roliga förmågor. Ja, yeah, sure. Och kan vara både tank och DPS. Det här känns som något jag är sugen på. Och så ser man klassificeringen. Ja, det här är svåraste klassen. Ever ska inte spelas av någonting annat än riktigt erfaren spelare. Okej, jag kanske börjar med en lite lättare då. Men efter att ha kommit upp en sådär 10 level någonting, så känner man ändå lite att ja, nej men jag är ju joggans nyfiken. Så man skapar ju den där warrior lite bara för att det ska vara den svåraste klassen i spelet. För att det, bara utmaningen. Det känns som att det är någon där som säger, när du lilla flicka, det här är nog lite svårt för dig. Du kanske ska börja med de rätta. Det är skönt att du lyssnar på vad jag säger ibland. Nej då, det var därifrån det kom. Det här med svårighetsgrad, det är lite kul. Om det är det Doom? Nej, är det Wolfenstein? Vilken av dem jag kommer ihåg. Då de har de här, vad är det, 5 svårighetsgraver. Och en heter liksom Wolfenstein, en heter Hurt Me Plenty. Och en, vad heter den där? Vad heter den där? Hurt Me Plenty är den svåraste väl? Jag kommer inte ihåg den lättaste. Men det är ikoner och då han en ansikt ändrar ju på liksom vilken svårighetsgrad. Och den lättaste, då har han liksom en, som en napp i munnen. Så, och den sista då är liksom blodig och sådär. Man bara, vilken ska jag nappen? Jag vill inte dö och se ut så där. Ja. Nej, tack. Ja, det var väl... Hur mycket av en masochist är jag idag? Precis, var det första leveln? Typ, Death Incarnated, thank you. Can I play daddy? Var det första, tror jag. På tal om att spelskapare inte förlöjligar de som kör på easy mode. Ja. Men om vi just kollar på den frågan i sig, och det är just det här med hur ser gamers på andra gamers som spelar på easy? Vad skulle ni säga rent generellt av det ni har upplevt och så? Får jag flika in först och säga en grej till bara innan på det här med just med, ni sa mycket det här att nu kör på easy bara för att ta igenom storyn. Ja, eller så har jag perfekta motargumentet som egentligen kom fram till mig väldigt mycket när jag körde Dragon Age Origin, för det är ett rätt svårt spel. Och det är just det här, många storygrejer som har gameplay som säger att ja, nu har du besegrat den här bossen. Om det är för lätt, då tycker jag det är nästan fånigt när de kommer så, ah, vilken fight det där var, glorious. Medan du säger att nej, det har bara klickat lite och så dog den ungefär. Så att ha det här faktiskt riktigt, riktigt svåra, att du känner att åh, jag precis att jag klarade den, tog liksom mycket av min koncentration och skicklighet att kunna ta ner den där, och sen storyn säger, ja vi lyckades precis ta ner den där. Det fyller ut storyn ännu mer, det ger mer immersion för min del i alla fall. Och det brukar bli att jag spelar mycket mellan normal och hard, försöker gå på hard om jag kan det. Men det är ju den här gränsen att börjar man dö för mycket och får spela om samma sak igen, då börjar det tappa lite. Det är en väldig balans som man måste få, precis att svårighetsgraden tycker jag är väldigt dynamiskt beroende från person person. Börjar man dö mycket, då är det tråkigt, men det ska vara lite utmanande för att det ska ge mer i storyn, känner jag. Och den där tröskeln för hur mycket det är okej att dö beror nog väldigt mycket på din masochist tröskel. Checkpoints beror det på. Save points. Quick save. Precis. Ja, precis. Gamla hedliga. Det kommer inte bra. Quick save. Jag kanske klarar mig. Ja, men det är bra input där också faktiskt. För jag, det är just det här jag tänker också på just, för det finns ju en hel del spel där man kör med, alltså du sitter ju med quick saven redo hela tiden och klick, klick, klick och sen backar du. Då... Det handlar ju mer om att få loot och det handlar mer om att levla och så. Du tappar ju den här känslan av en längre spelomgång på det här sättet då. För jag antar då att man kanske nästan förutsätter att du kanske, ja men i den här grottan där finns det säkert några riktiga jävla monster och de kommer typ hugga huvudet på en gång. Men jag säger väl det innan och sen går jag in och bara känner på. Går åt pipan, då börjar jag om. Och så går åt pipan och så börjar man det ett par gånger och tänker hur och så. Fredrik, behöver bara säga Icewind Dale. Ja, oh, Jesus. Men det kan ju vara lite helt annat ämne det här med quicksave och sån form. Ja. Men det är just att man kan tappa rätt mycket på det, att man inte gör val som man annars skulle göra. Det finns ingen rädsla för det. Bara, jag behöver bara quickloada igen så är jag tillbaka. Och jag vet, med spelet vi ska spela nästa vecka då, Star Wars Old Republic, som är ett MMO, där du har verkligen, det finns ingen quicksave, quickload överhuvudtaget. De valen du gör, de blir satta på dig. Jag kan säga att ett val som jag gjorde, eftersom jag spelade Sith, verkligen så ond, och du, jag fick möjligheten att vill du gå ljus eller ond? Liksom, och jag satt jättelänge och tänkte på det där, just för att jag, de la upp det på ett sånt bra sätt att jag ville trycka god, men Max, för att se vad som hände bara. Max, och det var liksom, det fanns ingen quick load eller quick save, så att det är det som satt jättelänge på det där valet, men verkligen muspekar, ska jag välja den eller den andra, den eller den andra. Max, det kan inte vara ett problem att du har ett problem att bestämma. Hur lång tid tog du innan du bestämde för vilken figur du ska ha i Dragon Age Inquisition? Det är skillnad. Det är bara för att jag inte var nöjd med alternativet. Jag tar tid på min character creator. Jag gör om allting igen. Jag var 15 timmar åt skogen. Ja. Ja, jag ska göra en ny karaktär och spela. Oh, ja, men det var ju buggat. Det var ju gender confusion. Min male trodde han att han var female, eller alla andra trodde att han var det. Men han kan ju inte springa runt och ha killar och stöt på honom. Nej, det är stora svartskäggiga kommer så här, oh, what about us? Så Var kom det ifrån? Nej, vad? No. Vad då, då? Vill du inte missa med honom? No. Okay, inga ingenstans. Spoilers, jag har fortfarande inte spelat Inquisition. Nej. Alla dör. Ja. Nej, men svårighetsgrader i spel liksom. Ja, just det. Ett ämne som verkligen är värt att ta upp från och till. Men jag tänkte ta det här, en ytterligare fråga här på angående om det finns något stigma angående, men jag tycker att vi ändå rundar av där. Jag tycker vi har pratat ganska bra om det ändå. Vi kan ju bara säga så här att ifall man väljer att spela easy, man ska inte bry sig om vad andra tycker. Det är en själv som, det är en egen upplevelse som spelar roll. Kör ut efter dina premisser och hur du vill uppleva spelet. Precis. Så. Precis. Det är en privat upplevelse, det är ingen annan som ska ha någonting uppleva att säga det åt dig. Precis. Och sen finns det ju vissa spel som inte ens har alltså val av svårighetsgrad. Precis. Precis. Ja. Men ja, där rundar vi av veckans diskussion. Ja, bort med den. Klart avslutat. Vi har lite extra nördiga när jag såg att både att Fredrik har sett en film och Daniel har en fråga han vill ställa, men vi kan börja med filmen. Okej, annars var jag jävligt nyfiken på hans fråga. Men ja, vi kan börja med den också när vi vill. Nej, vi kan ta film, det spelar ingen roll. Okej, ja, men jag ska hålla... Men du går först. Oh man, och jag ska hålla mig lite kort då. Där jag såg nyligen på en film som heter Paddington. Alla som har varit barn någon gång kanske har sett den typen stop motion animerade serien som gick här för ett antal år sedan. Väldigt länge sedan. Ja. Hur som helst, det handlar om, märkligt nog, det är en live film med en animerad björn i huvudrollen. En riktig utan björn. Byxor, va? Utan byxor. Mm. Han går Kalle Anka style. Ja. Ja. Det börjar egentligen med att du hittar dig själv eller hittar dig tittandes på en familj björnar i det djupaste av Peru av alla ställen, och de får sig en liten explorer som hoppar dit och upptäcker dem och delar med sig lite av sin civilisation och så, och det är väl inte mer än så. Det tar ett antal år efter det då man igen får träffa den här familjen björnar, och de, det bör väl tilläggas, de pratar och så, självklart, som det är i film ibland. Men de är ytterst anglofila, de här. De är väldigt brittiska. Och efter tyvärr lite dåliga omständigheter så tar det en vändning där den lilla björnen, som inte har något namn vid det här tillfället, får idén att åka till London, för där han hört det jättebra, och den här explorern för många år sedan sa att han var välkommen dit om han skulle behöva hjälp. Så han hoppar på en stor båt och åker långt, långt för att komma till London. Väl där så blir han lite påträffad på perrongen på en tågstation, lämpligtvis Paddington Station, varpå han får sitt namn då, av en familj som heter familjen Brown. Och sen efter det så handlar det egentligen om hur han vill hitta den här utforskaren då, och få sig ett hem helt enkelt. Filmen i sig är jättemysig. Jag tycker att det är en av de bättre filmerna som har kommit på många år i den här genren av film, och då menar jag live action med datafigur, tänkte jag säga, men en animerad huvudrollsinnehavare. Den har jättemycket kärlek mot karaktären, men framförallt en barnfilm och en film som passar för även vuxna då. Mycket humor och ett bildspråk som är ganska fräscht faktiskt. De tar sig lite andra vägar i hur de tar sig an, hur han till exempel går runt i stan, panoreringar, just rent allmänt i hur de gör sin film då. Det är helt klart en sån här feel good rulle som jag kan rekommendera till alla som har någon form av hjärta. Alla som har ögon. Precis. Så där var egentligen bara det jag tänkte säga lite. Först var det snabbt, men nu var det lite långsamt och så. Men ja. Alltså, jag kände så fort du sa att du hade sett en film som heter Paddington, så kände jag bara nostalgitarmen började sjunga ordentligt här borta. Du kommer alltså, definitivt gilla den här, kan jag säga. Nostalgitarmen, är det någon kvinnlig specialgrej? Eller vart är den nästan? Jag har aldrig hört talas om det förut, så jag... Ja, vi kan gå igenom lite annat efter snack sen, kan det är det. Jag kan bara säga att just hur de animerat Paddington själv är jäkligt bra. Vi snackar ingen superstudio här. Det är inte Weta eller ILM eller något sånt där, utan det är någon brittisk studio som inte jag känner till namnet på. Pixar, eller vad heter de? Nej, det är inte Pixar. Okänt. Och framförallt, alla skådisar är jättebra, men det är ju brittiska skådisar, de håller överlag ganska bra standard. Så Nicole Kidman som bad guy, bara där. Hon till och med hon gör riktigt bra där faktiskt från sig. Så ja. Trevligt. Ja, men där har vi det. Så nu går vi över till de här frågorna som vi alla är nyfikna på. Eller frågan. Frågan. Ja, men jag tänkte ju det nu, eftersom vi ändå har två damer med oss här nu i dagens podcast, och gud vet att det kommer inte hända ofta, för att de pratar med oss och sen är det kört. Vill de inte vara med längre. Lotta har vi på något sätt lurat kvar. Ja, men vi har redan konstaterat att jag är masochist, så det är lugnt. Du sa hej och nu är det kört för dig. Så vad är din fråga då? Alltså frågan är, som gamers och kvinnor nu, hur mycket vinner eller förstör sitt spel ifall det inte finns att man kan välja att spela som en kvinnlig karaktär? För vi vet ju att Assassin's Creed Unity fick mycket kritik innan det släpptes, eftersom de valde att inte ha med någon kvinnlig assassin överhuvudtaget, vilket blev en stor storm över det. Alltså, kan ett spel i eran åsikt då tappar ett spel väldigt mycket ifall det inte finns en kvinnlig karaktär man kan spela som? Ja. Kort och koncist, bra. Okay. Speciellt när det gäller RPG. För jag vet när vi pratade med dig här innan, när vi hade intervjuer, när vi pratade med dig lite grann inför att du skulle vara med, så hörde jag liksom att det var väldigt mycket att ifall det finns en stark kvinnlig karaktär, då var det liksom lätt som att det var mer att värt att spela i så fall för din del. Att det kändes som att det var en väldigt stark grej du kände för, att du ville ha en karaktär som du kan relatera till, och då är nu i det här fallet en kvinnlig karaktär då. För jag kan ju säga, som man så det är ju inte så svårt liksom att hitta en manlig karaktär i ett spel, för att 99% är ju bara män. Ja, precis. Jag känner ju så att typ, jag tycker att spelet blir intressantare om det finns ett val. Helt enkelt. Ja. Spännande. Jag vill kunna välja. Tror du att det är för att du känner att som Danny sa, att det är för att du har lättare för att identifiera dig med karaktären, eller är det bara för att du vill ha valfrihet? Du vill inte bli inknuffad i en karaktär och en karaktär enbart? Jag tror det är lite både och. Jag vill hellre liksom alltså spela en kvinnlig karaktär eftersom jag är av det könet. Men samtidigt så vill jag som sagt ha valmöjligheter, för att jag tycker det är viktigt att folk ska kunna välja vad de vill spela och vem de vill spela. Ursäkta nu, min katt håller på att jama i bakgrunden. Jag vet inte om ni hör det. Har också åsikter, hör jag sådär. Väldigt upprörd här. Fråga om det är en kvinnlig katt. Nej, det är det faktiskt inte. Att det hade varit kul. Ja, han kan ju vara kvinnlig till sitt sätt, kanske, men... Givetvis. Nej, jag måste säga att jag inte håller med dig. Jag blev lite upprörd om vi nu nämner det här spelet som vi inte diskuterar, Dragon Age 2. Så blev lite upprörd över att man var tvungen att spela människa. Mm. Ja, det blev jag också upprörd över. Ja, men jag menar, man förstår ju det i storyn att man behöver vara en människa för att kunna få den berättelsen på det sättet. Sen alltså, jag visste visserligen att man hade kunnat gå runt det, men det är en diskussion för en annan gång. Men jag är väl lite 50-50 sådär när jag skapar en karaktär, i oavsett vad det är för spel, om det blir en manlig eller kvinnlig. Okej, visst, det är alltid trevligt att titta på en vacker modell, absolut. Och kvinnor är generellt sett vackrare än män, punkt slut. Jag säger emot. Precis. Men å andra sidan, jag har inga problem med att identifiera mig själv med en manlig karaktär så länge jag får skapa hans personlighet. Och det kommer jag göra så länge jag inte får en uppkörd näsan på mig. Det är ju väldigt få spel med den typen av gameplay som faktiskt kör upp en personlighet i näsan på dig. Ja, men det kan jag hålla med om. Det är nog därför jag har väldigt svårt att spela spel som Duke Nukem nu för tiden, eftersom jag vill inte gå runt och vara en macho kille med en horribel attityd mot kvinnor och bla bla bla så här. Men jag har svårt att sätta mig in i den rollen, så att säga, och därför får jag liksom svårt att njuta av spelet i sig. Okej. Intressant. Medan jag ändå er har ju på tråden här nu. Ja. Telefontråd som vi hade förr i tiden, istället för de här trådlösa sakerna folk, ungdomarna har nu för tiden. Så jag är lite nyfiken också på här, från ett kvinnligt perspektiv. Jag vet att vi har tagit upp det här förut lite smått där, men vi har ju till exempel alla dessa fightingspel där kvinnor personifieras som det är storbostare. Ska du in på det här igen? Ja, men vi har två stycken här, och då tycker jag att då kan vi få det liksom deras input för nu. För att vi tre killar, vi kan säga så här, ja, det guppar en massa sådär och de slåss. Det är liksom men boobs, I like. Ja, jo, men att hur inget fel på det nu. Det är inget fel. Men alltså, hur ser ni liksom på det, att bra, dåligt, liksom är det liksom fel liksom, att det var mycket, det har ju stått mycket, de skriver om där bröstfysiken och allt sånt där, och man tänker hur mycket arbetar de på bröstfysiken, hur mycket pengar lägger de ner på den här skiten egentligen för att det ska guppa lite grann i ett spel? Det är inte hela världen. Nej, det är lite intressant hur mycket pengar som går in i det håller jag med om. Det är ju som du diskuterar här med de här metallrustningarna som guppar runt, precis som det vore gjort av liksom. Ja, den bubbfysiken stör mig faktiskt i Terra, när du har på dig en full plåt som kvinna. Okej, visst, jag står ut med att den kvinnliga versionen av fantasyrustning är en plåtbikini. Okej, fine. Jag går med på det här. Alternativt en plåtkorsett. Okej, jag går med på det här. Och att den är väldigt formfitted. Fine. Jag går inte med på att den studsar som gelé. Det är plåt. Okej? Det är magi. Det är en magisk plåt. Magic boobies. Yes, but no. Ni får ursäkta, jag är lite stoisk, lite rigid när det handlar om rustning. Okej? Okay? Det är jag med. Jag hatar sånt. Yes. Alltså, du bara fortsätter plocka pluspoäng här. I like it. Men det känns skönt ju. Ja, då ska vi se vem av oss killar som kommer att kliva ner från våran fasta plats här, känns det som. Ja, men det är jättebra frågor där. Jag tycker det, jag tror huvudsaken här, det roliga är ju egentligen bara att se vad folk tycker. Mm. Och här så har vi fått fram vad ni tjejer tycker om det här. Och det, så här, det finns ju massor med frågor man skulle kunna ta upp nu när vi har inom situationstecken mer tjejer i, men jag tycker det, jag bara se alla som gamers och sen tar vi lite frågor allt eftersom. Men där, ja. Jättekul. Ja, that's it på övrigt. Det var övrigt. Ska vi gå till våra lyssnarmail, se om någon har velat oss något? Ja, har de velat oss någonting? Vad kommer ni att vela med? Vela. Han skela. Då ska vi se. Fredrik, du får sånt där förhålla till. Ja, förlåt. Jo, vi har fått lite mejl. Jag ska ta två här som jag tänkte. Vi har först från Niklas som skriver in så här. Hej alla. Hej. Jo, jag lyssnade på senaste avsnitt och tyckte det var okej. Okay. Om en lite lojt. Bara okej? Okay. Ja, han kommer till det. Börjar ni bli trötta på att podda eller? Nej, jag tror att Max var aningen lite trött i förra avsnittet. Det kan vara så, ja. Att en annan hade jobbat tungt hela den dagen, överarbetat lite och då ibland så kommer det igenom. Mm. Det är ingen av oss som är trött på det, snarare tvärtom. Och han skriver ju ändå med en smiley på den, så det är med glimt i ögat. Annars så har jag, och han skriver fortsätter då, annars har jag mycket nöje av er och vill ha mer. När kommer nästa en studie i spel egentligen? Det kommer en studie i spel inom kort. Håll utkik på YouTube samt här, om du prenumererar på iTunes-flödet så kommer du få den. Vi har ingen satt dag för när, och ämnet kommer vi ut med senare. Det är väl allt vi kan säga hittills i alla fall. Sen undrar han också, när kommer ni köra något alla tillsammans och lägga på YouTube? Det vore kul att se er alla tillsammans i ett spel och höra er snacka under tiden, smiley. Ja, vad säger du om Star Wars? Jag tänkte säga, nästa, den här veckans spel kommer ju vara perfekt för en sån precis. Session. Precis. Ja, då vi siktar på att ha en nu i veckan då. Kan vi lova det? Mm. Ja, jo, det ska vi få. Ja. I alla fall, annars gör vi det innan podcasten. Ja, direkt. Om inte annat så, om inte alla är med så ska vi försöka sikta på att ha så många som möjligt med, om vi säger så då. Mm. Ja. Han avslutar med att skriva, jag tycker i alla fall att ni är bra. Hoppas att ni orkar köra vidare. Ja, det ska inte vara problemet. Få sova en natt bara, sen är jag full energi. Absolut. Vänta, en hel natt? Sova? Vad är det? Går du att äta? Överskattat. Ja, men det var från Niklas i alla fall. Och sen har vi då ett mejl från Supertackon. Nom. Och nu ska ni få lyssna. För han börjar med samma sak. Han, eller ja, nästan. Tja, er på podd är jävligt bra och kul. När kommer nästa en studiespel? Lyssna på tidigare svar där. Och annars så ville han be om lite hjälp då. Han skriver, jag ska köpa nya datordelar. Ska uppgradera. Har idag en gammal Intel-dator som hostar på sista refrängen. Jag har nästan 6000 kronor som bränner i fickan och vill uppgradera med nytt mammakort. Han skriver så. Mammakort, moderkort, graffekort och CPU. Vad rekommenderar ni? Intel eller AMD? Nvidia eller AMD? Pajdeg eller AMD? Ja, Pajdeg har gjort mycket bra på senare tid. Så, han har 6000 kronor. Han vill ha nytt moderkort, grafikkort och CPU. Det lär ju räcka perfekt ungefär till det, tänkte jag säga. Du köper CPU för cirka under 3, du köper moderkort för någonstans vid 1, du köper grafikkort för cirka 2. Då har du ett bra Intel i7 förhoppningsvis, du har ett moderkort som kan hantera Sandy det. Sandy Bridge poängteras. Men ska du på I7 så kommer du inte så billigt undan om du tar Ivy Bridge. Ligger den över 3000? Ja, jag tror det. Kanske ligger på 3 och 2. Dyrare så kan det inte vara. Jag tror inte. Ja, nej. Nej. Jag är dålig på pengar. Men grafikkort är också där. Jag köpte nyligen ett nytt grafikkort. Jag tycker man ska man ha uppgradering, då bör man ligga på det är 6000. Det är precis så här, lite för lite. Så jag hade lagt till en 1000-lapp till, men det är det som är problemet med alla datordelar. Bara, man lägger bara till lite till så kommer jag upp till nästa nivå. Lägger bara till lite till då kommer jag upp till nästa nivå. Har det skumt att alla de här lite till är generellt alltid en 1000-lapp extra? Ungefär. Mm. Men jag skulle rekommendera en för processor. Det beror på lite vad han har också. Om man verkligen måste uppgradera allt. Så jag skulle på grafikkort för den pengen så skulle jag väl rekommendera ett AMD-kort. För jag känner att de är lite mer prisvärda i den här klassen kring 2000 kronor korten om man säger. Jag tror att går du upp till lite över 3000 så börjar Nvidia skina lite mer än vad AMD gör kanske. Alltså jag måste ju säga att jag är ju Nvidia-fan. Jag har ett AMD-kort i dagsläget, tyvärr. Men, det låter bra där. Ja, jag skaffade det när jag var ungdom. Fortfarande. Japp, jag vet, det låter lite bra härifrån. Men personligen så föredrar jag sättet där Nvidia arbetar på rent personellt också i de lite billigare prisklasserna. Och då menar jag alltså inte top notch. Men å andra sidan, som sagt, AMD har fortfarande helt okej grejer. Ja. Det är väl en smaksak, men min smak är Nvidia. Jag måste säga att jag är också lite basis, tänkte jag säga. Ursäkta, förlåt. Jag tänkte bara säga att när det kommer till processorer så finns det ju Intel och AMD, och jag sitter väldigt fast på Intel. Mm. Jo, samma här. De är helt enkelt bara bättre. Intel och AMD hade ju väldigt länge en liten typ TikTok-princip att Intel gjorde en processor som bara var så mycket bättre än AMD, och sen kom AMD och gjorde bättre, och sen Intel och så vidare. Men nu så har AMD verkligen tappat sugen, känns det som, och Intel har sprungit ifrån, så att processor Intel, punkt. Och så satsar på en i7 om man kan. Precis. Jag har plockat fram lite priser här. Man kan få en i7 Ivy Bridge. Det är alltså Ivy Bridge-processorerna är samma struktur, samma arkitektur som Sandy Bridge. Sandy Bridge är den äldre generationen. Skillnaden är att Ivy Bridge är mindre, fysiskt mindre, och aningen vassare. Det är inga stora banbrytande saker som händer mellan Sandy Bridge och Ivy Bridge. Jag har plockat fram två exempel här. Ivy Bridge som går för upp till 3 och 2. Bra gissat, Max. Det är som om jag har tittat på det här tidigare. Ja. Med en hastighet på 3,6 GHz. Och sen har vi en faktiskt den processorn som jag har. Går just nu för typ 1,8. Så att en bit billigare, ett 4 mindre, och med en hastighet på 3,4 GHz. Så att ja, jag har visserligen inte stresstestat någon Ivy Bridge, men jag skulle hellre lägga dem 1 och 2 på att skaffa ett saftigare grafikkort, ärligt talat. Det tror jag. Men det är ju ganska så mycket smaksak också. Grafikkorten är ju lättare och behändligare att byta om du vill uppgradera det i framtiden. Så att om du vill ha ett system som du lätt kan uppgradera och som håller ganska länge, så är det ju moderkortet du ska satsa mest på. Sen processorn, sen grafikkortet, i den ordningen. Om du vill ha en så bra dator du kan just nu för de här pengarna, just för gaming pratar vi, då skulle väl jag satsa på grafikkort, processor. mest. Mm-hmm. Jättebra. Så det beror på vad du är ute efter. Precis. Men jag tror han har fått en bra bild där ändå faktiskt, på just vilket märke man ska gå efter och i vilken ordning och vad man på ett ungefär kan faktiskt få för 6000 kronor. Jättebra. Mm. Han fortsätter att skriva sedan: ska ni lira Battlefield Hardline på era spelsessioner? Vore kul att se och höra er spela tillsammans. Så det är samma sak här som i tidigare mig där. Fast Battlefield Hardline har vi inte riktigt inköpt alla, eller någon av oss vad jag vet. Så det kan jag inte säga. Men däremot att vi kör oss och spelar tillsammans, det håller utkik i veckan då, som sagt. Han avslutar sedan med att skriva, och nu citerar jag: men ha det så pirrigt, så hoppas jag att ni fortsätter att roa och underhålla. Pirrigt, jag har inte hört det där förut. Pirrigt. Du är gammal. Låter skånskt. Ja, det kanske är det. Så. Hälsningar Supertackon. Erik heter det. Tack så mycket för det mumsiga mejlet, Supertackon. Ja, men där har vi i alla fall mejlskörden vi går igenom idag. Så that's it. Punkt. Ja, men jag tror vi har klarat oss igenom denna vecka också i så fall. Ja, så gott som. Wow. Ja, jo. Till avslutningsvis skulle jag vilja plugga våran hemsida www.nordlivpodcast.se. Där kan ni nå allt. iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast, Teamspeak. All information hur man når till allt om där finns på vår hemsida nu för tiden. Det kommer även upp lite roliga poster här och där med lite sånt. Och, ja, det kan vara värt att hålla ett öga där. Precis. Vi kan ju även nämna att om ni vill skicka lyssnare mail så finns de även där, info@nordlivpodcast.se. Mail oss gärna om något ni vill ha sagt, så kan vi antingen läsa upp det, ta det som veckans diskussion, eller bara ställa en fråga helt enkelt om ni undrar över något. Mm. Nästa veckans spel ännu en gång är Star Wars The Old Republic. Och ja, vi tar helt enkelt och avslutar det här. Jag skulle en gång vilja tacka vår gäst Sara som kom på och talade. Det var mycket roligt att få höra vad hon vill och kan och sånt där. Ja, tack själv för att jag fick komma hit. Ja, det var inga problem. Så att vi får se om det kanske blir fler gånger hur vi har med gäster och sånt där. Men det tar vi senare. Så att vi får tacka för oss och hoppas att ni hör och lyssnar på oss igen nästa vecka. Mm. Hej då! Hej då! Hej då!